NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is vrijdag 26 januari. De Amerikaanse steun aan Oekraïne staat nog steeds ter discussie. En in de Veiligheidsraad zet Oekraïne vraagtekens bij de lezing van Rusland over de vliegtuigcrash in Belgorod. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgoed. In een zitting van de VN-veiligheidsraad hebben Rusland en Oekraïne elkaar verwijten gemaakt over de vliegtuigcrash van woensdag. Toen stortte een Russisch transporttoestel neer bij Belgorod. Volgens Rusland door een geplande aanval van Oekraïne. Aan boord zouden 65 Oekraïnse krijgsgevangenen zijn geweest. Maar Oekraïne zei in de Veiligheidsraad dat er maar 5 lichamen naar het mortuarium zijn gebracht. En dat er op beelden van na het neerstorten geen menselijke resten te zien zijn. Verder beschuldigt Oekraïne en Rusland ervan ter plekke geen onderzoekers te hebben toegelaten. Rusland had om de zitting van de VN-veiligheidsraad gevraagd. In de Amerikaanse staat Alabama is voor het eerst de doodstraf uitgevoerd met stikstof. De 58-jarige Kenneth Smith kreeg een masker op waarmee de stikstof hem werd toegediend. Hij bleef nog een tijd bij kennis, maar na 22 minuten was hij dood. Volgens de autoriteiten in Alabama is executie met stikstof humaan. Critici noemen de methode juist wreed. Smith zei in zijn laatste woorden dat Alabama de mensheid terug in de tijd zet. Hij was ter dood veroordeeld voor een moord in 1988. Ruim een jaar geleden overleefde hij nog een executie met een injectie. De militaire machthebbers in Mali hebben het vredesverdrag met de Touareg-rebellen per direct opgezegd. Het verdrag werd in 2015 getekend na bemiddeling door de Verenigde Naties en Algerije. Toch bleef het onrustig in Mali, waar de Touaregs strijden voor hun eigen staat. Ook zijn er jihadisten actief. Een paar jaar geleden greep het leger met steun van Russische huurlingen de macht in Mali. Dat leidde tot het vertrek van de VN-vredesmacht in het land en van Franse strijdkrachten die tegen jihadisten vochten. De militaire machthebbers zeggen nu dat het vredesverdrag met de Touareg niet meer houdbaar is, omdat partijen zich er niet aan houden. Het Internationaal Gerechtshof in Den Haag komt vandaag met een tussenvonnis in de zaak die Zuid-Afrika heeft aangespannen tegen Israël. Volgens Zuid-Afrika maakte Israël zich schuldig aan genocide tegen de Palestijnen, een beschuldiging die Israël fel bestrijdt. Daarover wordt in het tussenvonnis nog geen uitspraak verwacht. Wel kan het Hof Israël sommeren om meer hulp toe te laten, burgers te ontzien en ook om de strijd te staken. Hoewel Israël zich voor het Hof verdedigt, zegt premier Netanyahu dat het land zich niet zal aantrekken van een opgelegd staakt het vuren. Na 3 jaar is er een einde gekomen aan de missie van de NASA-helikopter Ingenuity op Mars. Het toestel heeft bij een landing schade opgelopen en kan niet meer vliegen. De helikopter heeft 72 vluchten op Mars gedaan, veel meer dan de 5 die gepland stonden. Het was voor het eerst dat er vluchten werden gemaakt op een andere planeet. De NASA benadrukt dan ook dat de missie de verwachtingen ruimschoots heeft overtroffen. De Marsrover Perseverance, die tegelijk met Ingenuity aan de Marsmissie begon, rijdt nog wel door. Het weer vanochtend van tijd tot tijd regen en een stevige zuidwestenwind. Aan zee waait het hard, met kans op zware windstoten. Later in de ochtend neemt de wind af en vanuit het westen breekt de zon door. Het is ongeveer 7 graden. Het weekend verloopt droog met af en toe zon. Morgen 6 tot 8 graden en zondag iets zachter. Oekraïne wacht nog steeds op Amerikaanse... Erwin de Hart. Vergeet je al helemaal. Goedemorgen. Ook goedemorgen, Astrid. Er komen inderdaad zware windstoten voor. Het verkeer kan er last van hebben. Er is een ongeluk gebeurd op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. En daarom is de weg helemaal dicht. Tussen Akersloot en Knoop het Kooimeer. Verkeer kan omrijden vanaf afrit Uitgeest, afrit 10, via Wormerveer over de N8 en de N246. Dankjewel, Erwin. Dag, Astrid. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Oekraïne wacht nog steeds op Amerikaanse financiële steun voor de oorlog tegen Rusland. Maar een steeds groter deel van de Republikeinen ligt dwars. Ze koppelen de steun aan de migratiecrisis aan de grens met Mexico. Daarvoor was een deal in de maak, maar die staat nu op losse schroeven. Correspondent Marieke de Vries. Waarom blijven de Republikeinen de steun aan Oekraïne koppelen aan die situatie aan de grens? Bijna de helft van de Republikeins stemmende Amerikanen vindt dat er inmiddels wel genoeg steun naar Oekraïne is gegaan. En ja, daar luisteren de Republikeinse politici altijd weer net wat scherper naar in een verkiezingsjaar. En zeker als door de belangrijkste Republikeinse presidentskandidaat ook campagne wordt gevoerd over een ander probleem, namelijk die crisis aan de grens. Dus de Trump-gezinde Republikeinen in het congres vinden daarom dat Biden eerst maar eens moet komen met een oplossing voor die grenscrisis, voor er weer Amerikaans belastinggeld gaat naar een buitenlandse crisis, namelijk Oekraïne. En zo koppelden ze de steun aan Oekraïne aan de grensproblematiek en gingen ze onderhandelen met de Democraten, die de steun voor Oekraïne natuurlijk wel van essentieel belang vinden. En er was ook inderdaad een begin van een deal. In ruil voor een nieuw financieel steunpakket aan Oekraïne zouden uitzettingen aan de grens worden opgeschroefd en het voor migranten ook moeilijker worden om asiel aan te vragen. Dat was dus een bipartisan deal die er lag, dus waarbij beide partijen iets moesten geven. En meteen was het ook de meest verregaande bipartisan deal voor de aanpak van de problemen aan de grens in jaren. Maar daar komt dus extra druk nu bij zit. Dus nu lijkt die deal er toch niet te komen? Nee, de onderhandelingen daarover vonden plaats in de Senaat, waar Mitch McConnell, dat is een generatiegenoot van Biden, de voorzitter van de Republikeinen is. En zowel Biden als McConnell, die hebben de Tweede Wereldoorlog nog meegemaakt, zijn zich zeer bewust van de gevaren als Oekraïne de oorlog verliest. En daarom was McConnell tot nu toe een groot voorstander van de steun aan Oekraïne. En des te vreemder is het dat diezelfde McConnell van de week in een besloten sessie tegen zijn mede-republikeinen in de Senaat zei dat de politieke werkelijkheid opeens is veranderd. Dat ze nu niets moeten doen wat ondermijnend kan werken voor de genomineerden. Zo noemde hij Trump al. En hij zei verder, de genomineerde wil juist campagne voeren op immigratie. Nou, daarom staat nu deze overeenkomst, deze deal, dus nu op losse schroeven. En daarmee dus ook de Amerikaanse steun aan Oekraïne. Dus Mitch McConnell luistert gewoon naar Donald Trump? Ja, er wordt goed geluisterd in ieder geval naar Donald Trump, terwijl hij nog helemaal niet officieel de genomineerde is natuurlijk. Nikki Haley is ook nog steeds in de strijd in de voorverkiezingen, maar er wordt overduidelijk al voorgesorteerd op de presidentsverkiezingen eind dit jaar, de algemene strijd. Want ja, als de Democraten deze deal weten te sluiten, dan wordt dat als een succes gezien voor Biden. En dat is natuurlijk het laatste wat de Republikeinen en Trump willen. Bovendien wil Trump momenteel ook geen oplossing voor die crisis aan de grens. Want hij wil tijdens zijn campagne Biden de schuld ervoor kunnen blijven geven. Dat zei senator Mitt Romney vandaag. Hij zei, Trump heeft letterlijk tegen ons Republikeinse politici gezegd, los het niet op. Tot verontwaardiging van Romney. Luister maar. The border is a very important issue for Donald Trump. And the fact that he would communicate to Republican senators and congresspeople that he doesn't want us to solve the border problem because he wants to blame Biden for it is really appalling. Ja, verwerpelijk noemt Romney het dus, dat Trump geen oplossing wil voor die grensproblematiek waar iedere dag duizenden mensen illegaal het land binnenkomen. Romney is wel vaker het buitenbeentje hoor binnen de partij, maar hij klapt daardoor wel vaker uit de school, waardoor we zien dat Trump de partij dus verder volledig wel in zijn greep heeft. Maar wordt er dan wel geprobeerd om de situatie aan die grens alsnog onder controle te krijgen? Nou, de situatie rondom de grens is op dit moment zeer gespannen. Dat is natuurlijk al een tijd zo, maar nu zoekt de gouverneur van Texas ook nog eens de confrontatie op met de federale overheid, die dus over de controle over de grens gaat. Federale agenten proberen die mensen die illegaal binnen proberen te dringen zo goed als kwaad als het gaat op te pakken. Sommigen weer te deporteren, anderen weer in een asielprocedure te krijgen. Nou, Abbott had prikkeldraad laten spannen langs een stuk grens. En daarvan had zelfs het Hoge Rechtshof gezegd dat dat weggehaald moest worden, omdat federale agenten anders hun werk nu kunnen doen. Maar Abbott weigert, gouverneur Abbott van Texas. En hij speelt het zelfs zo ver op dat hij de situatie aan de grens nu een invasie noemt, wat hem volgens de grondwet van Texas het recht geeft om de staat te beschermen en te verdedigen. Zo staat het in de grondwet, omdat Biden daarin faalt. Dus hij noemt dat het recht op zelfverdediging. En hij heeft andere staten opgeroepen, ook met hun garde naar de staat te komen om hem te komen verdedigen. Nou, wat hij met deze verklaring verder precies gaat doen en hoe ver hij nog de confrontatie met Biden verder zal opzoeken, zullen we de komende dagen moeten afwachten. Ja, maar het effect is dus in ieder geval van dit alles dat Oekraïne voorlopig echt geen steun krijgt. Dat ziet er niet in nu. Nee, die deal is van de baan. Dankjewel, correspondent Marieke de Vries. De eerste halffinale bij de mannen op de Australian Open is bezig tussen Novak Djokovic en Jannik Sinner. Marcella Mesker. Ja, ik kijk naar een hele bijzondere wedstrijd. Want het staat 6-1, 6-2 voor de 22-jarige Italiaan Jannik Sinner. Oh? Het is geen wedstrijd. Het lijkt wel, ja, we hadden Zverev Alcaraz, waarin Alcaraz 2,5 set totaal werd weggespeeld door Zverev. En nu is hetzelfde het geval bij Djokovic en Sinner. Is het dan dat de hegemonie van Djokovic nu in deze wedstrijd doorbroken wordt? In zijn 48ste halve finale van een Grand Slam. Zijn 11e bij de Australian Open. Hij verloor nooit een halve finale bij de Australian Open. Hij heeft 10 titels hier. Hij komt er niet aan te pas. Hier een schitterend punt, dat wel. Van Novak Djokovic wint de eerste game van de derde set. Maar moest in deze game ook wel weer een breakpoint wegwerken. 6-1, 6-2. Ja, dat is geen kattenpies. Als je kijkt wat de cijfers zijn, dan kan je gewoon zeggen, Djokovic raakt geen bal. 29 unforced errors en maar 11 winners. Dan als je dat even snel uitrekt, dan sta je op min 18 een saldo. Djokovic zit altijd in het positieve. Dat wil zeggen, meer winners dan fouten. En kijken we naar Jannik Sinner. Nou, die maakt heel veel winners en heel weinig fouten. Speelt geweldig, dat moeten we zeggen, de Italiaan. Heeft dit toernooi ook nog geen set verloren. Heeft ook Botik van de Zandschulp en onze Jesper de Jong eruit geslagen in de eerste rondes. Staat ontzettend goed te spelen. En de vraag voorafgaand aan deze halve finale was, wordt dit de doorbraak van Jannik Sinner? Want hij kan van Novak Djokovic winnen. Dat heeft hij eind vorig jaar laten zien bij de Davis Cup Finals. Bij de ATP Finals. Daar won hij van de laatste drie ontmoetingen met Djokovic er 2. Dus dat is een groot verschil als je de baan opstapt. En dat blijkt. Misschien was er angst bij Djokovic. Misschien is er een onderliggend probleem wat wij niet weten. Een blessuretje of zo. Daar ziet het niet naar uit, hoor. Is het de hitte? Kan het ook niet zijn, want het is 23 graden. Heerlijk tennisweer. Dus wat is het dan wel? We weten het misschien over een uurtje. Het is voorlopig 6-1, 6-2... onwerkelijke cijfers voor Jannik Sinner. Djokovic heeft met hangen en wurgen net zijn eerste servicebeurt gewonnen in de derde set. En Sinner serveert nu. We hebben hem hier in de studio ook maar eens even opgezet op grootscherm. Maar we gaan jou horen, Marcella Mesker. Het NOS Radio 1-journaal. 12 minuten over 6. In Nieuwsuur sprak verslaggever Nieke de Zoete met demissionair minister Bruins Slot van Buitenlandse Zaken. Ze is net terug uit Israël en heeft daar tegen de Israëlische president gezegd dat er te veel burgerslachtoffers vallen in de oorlog met Hamas. En dat betekent dat ze nog precies minder grootscheepse aanvallen en ondertussen ervoor moeten zorgen dat er meer humanitaire hulpverlening komt. Er kunnen niet twee grensovergangen over. Ook de haven moet weer gebruikt kan worden. Er is mail nodig, er zijn andere zaken nodig. De minister zei ook dat ze wil dat de EU sancties in gaat stellen tegen kolonisten op de westelijke Jordaan-oever. Want ze maakt zich ook zorgen over het geweld daar. En daar ben ik met mensen vandaag samen, mensen die daar wonen, geweest om te zien wat er met hun land gebeurt. En dat kunnen we niet aan ons voorbij laten gaan. Dus dat betekent dat we in Europa keihard moeten gaan inzetten op sancties tegen die extreme kolonisten. Want je ziet dat Palestijnen gewoon hun huis en hun haard daar ook verliezen. In Renze zat MH17-nabestaande Piet Ploeg over de veroordeling van Poetin-criticus Igor Girkin. 4 jaar cel kreeg hij voor extremisme. Hij uitte vorig jaar kritiek op Poetin over het verloop van de oorlog in Oekraïne. In Nederland staat Girkin vooral bekend om zijn rol bij het neerhalen van vlucht MH17. En Ploeg heeft een dubbel gevoel over de veroordeling van Girkin. Ons eigen Nederlands perspectief is het ondenkbaar dat iemand vanwege zijn mening 4 jaar de bak in gaat. Daar begrijp ik helemaal niets van. In Rusland is dat usance, zeg maar. Maar ik ben er wat dat betreft wel dubbel in. Kijk, hij hoort gewoon zijn levenslange gevangenisstraf uit te gaan zitten. Of dat nou in Nederland is of ergens anders, dat maakt me niet zoveel uit. Mm-hmm. Maar dit is absoluut geen vervanging voor de straf die hij voor het neerhalen van MH17 heeft. Nee. Het heeft voor hem en veel andere nabestaanden ook geen genoegdoening. Het heeft ook niks met MH17 te maken. Dus het geeft op geen enkele manier genoegdoening. Aan de andere kant, weet je, we wisten vanaf het allereerste begin dat als er mensen veroordeeld zouden worden, dat die hun straf niet zouden gaan uitzitten. Er lopen nog een aantal procedures bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en bij de internationale luchtvaartorganisatie ICAO tegen Rusland. Want we hebben natuurlijk wel gezien dat de Russische staat in feite verantwoordelijk is, eindverantwoordelijk is voor wat er is gebeurd. En uitspraken van die organisaties, ja, die dragen voor een belangrijk deel bij aan ons gevoel dat er recht is gedaan. In Langste Lijn en Omstreken ging het over de Veluwe, want daar is sinds dinsdag een archeologisch team bezig met het opgraven van spullen. En misschien wel een kamp uit de Romeinse tijd. De precieze plek is nog geheim, maar archeoloog Jeroen Oosterbaan en zijn collega's hebben nieuwe methoden gebruikt om de plaats te vinden. En die kijken aan de hand van LiDAR-beelden. Dat zijn eigenlijk hele gedetailleerde metingen van het huidige maaiveld. Kijken ze of daar structuren nog zichtbaar zijn in het huidige maaiveld. En die komen er af en toe heel mooi uit. En zo'n structuur, een hele mooie grote rechthoek. Maar deze die we gevonden hebben, gewoon, die is ongeveer 290 bij 180 meter groot. Mm-hmm. Dat is heel karakteristiek voor zo'n Romeins kamp die wij ook ergens anders in Nederland ook hebben aangetroffen. Dus toen gingen bij ons alle alarmbellen af uiteraard. En dachten we, mogelijk hebben we hier midden op de Veluwe een nieuw Romeins kamp gevonden. En het is niet het enige wat ze hebben gevonden. Ze vonden ook andere spullen met een metaaldetector. En daar komen volgens nog twee mantelspelden, fibulae, komen eruit. Dus dat is toch wel echt Romeins te zien. En in een gebied waar we verder ook heel weinig Romeins materiaal verwachten, is dit nog een checkbox die wij hier aanzetten. Waardoor wij dus nog zekerder kunnen zeggen dat het hier een Romeins kamp betreft. En dat was gisteravond op Radio en TV. Simply Red Stars. Demonstrerende ambtenaren op buitenlandse zaken handelen in strijd met de interne gedragscode, dat schrijft het AD. Al weken demonstreren ambtenaren voor de deur van het ministerie voor een staakt het vuren in Gaza en daarmee tegen het kabinetsbeleid. Demissionair minister Bruins-Slot staat dat toe. Maar twee hoogleraren zeggen in het AD dat de minister kan ingrijpen omdat die ambtenaren in strijd handelen met de eigen richtlijn. Daarin zou staan dat openlijk protest tegen officiële standpunten taboe is. Een woordvoerder van de minister laat in een reactie weten dat Bruins-Slot niet van plan is haar lijn nu te herzien. Boeren kunnen ondanks regelingen van de overheid de verduurzamingsplannen van het kabinet niet betalen. Daardoor zal de consument noodgedwongen veel meer moeten betalen in de supermarkt. Dat las NRC in een onderzoek van de Wageningen Universiteit. Zo zullen boeren volgens de onderzoekers 10% tot 64% meer moeten vragen voor hun vlees. De studie maakt volgens NRC voor het eerst concreet hoe hard de stikstof-, water- en klimaatmaatregelen boeren financieel raken en hoe ingewikkeld het voor ze is om te verduurzamen. Nederland is minder tolerant geworden over transrechten, blijkt uit een analyse van het Nationaal Kiezersonderzoek Nederland. Het aantal mensen dat positief is over geslachtsveranderende operaties daalde vorig jaar ten opzichte van 2021 van 2/3 van de ondervraagden naar een kleine meerderheid, lezen we in Trouw vanochtend. Politicoloog Anne-Louise Schotel stelt in de krant dat de transgenderpaniek is toegenomen. De zichtbaarheid van transpersonen gaat vaak samen met weerstand. Hoe verder iemand weg is van de norm, hoe banger mensen worden, aldus de politicoloog. En auto's worden elk jaar gemiddeld 0,5 centimeter breder. Dat blijkt volgens het parool uit gegevens van de Europese milieuorganisatie Transport and Environment. De helft van de nieuwe auto's die nu in Europa worden verkocht is zo'n 180 centimeter breed. Nog even en de auto past niet meer in een parkeervak, waarschuwt de milieuorganisatie. In veel Europese landen is 1,80 meter namelijk de minimumbreedte van een parkeerplaats. Als die auto dan zelf al 180 centimeter is, kun je niet meer uitstappen. Kan je niet meer uitstappen. Dat is lastig om dan het maar in je auto te blijven zitten. Het is trouwens wel zo dat in Nederland in openbare parkeergarages meestal 2,40 meter wordt gehanteerd. Want anders kan je niet eens die bocht maken ook natuurlijk. Maar het wordt dus wel krap, zeker als grote auto's naast elkaar parkeren. En er is inmiddels ook al een woord voor autobesitas. Het bekersprookje van Hercules is voorbij. De amateurs uit Utrecht maakten er tegen Cambuur een spannende wedstrijd van. Ze kwamen zelfs op een 2-0 voorsprong. Maar ze verloren de achtste finale van de KNVB-beker uiteindelijk toch. Ze leken al op weg naar de strafschoppenserie, maar in de blessuretijd van een verlenging scoorde Cambuur. Het werd 3-4. Hercules-coach René van der Kooi stond na afloop met gemengde gevoelens bij verslaggever Han Kok. Trots, maar wel zuur, want ik denk als je de kansen kijkt op zo'n hele avond, dan is het ook altijd ook 8-8 kunnen worden volgens mij. Nee, maar wel trots dat wij dit nog kunnen brengen als amateurs die zeker als het al 120 minuten duurt, dan denk je gewoon, nou, dat wordt een helft job. Maar we zaten er gewoon fantastisch in. En ja, alleen maar trots, maar wel doet wel pijn, hoor, moet ik zeggen. Ik kan me voorstellen, ook al omdat, wat je net aangeeft, het zat erin, hè? Ik bedoel, jullie deden niet onder voor Cambuur. Nee, we hebben natuurlijk wel iets meer de bal gegeven, maar dat is normaal. En zij pompen die bal alleen maar voor, omdat ze natuurlijk twee lange gasten hebben. En ja, daar hebben ze natuurlijk ook één of twee goals uit gemaakt. Maar ja, ik voel niet dat we aan de bal veel minder waren. Dus ik ben alleen maar trots. Maar het is zo zuur dat je even die penalty-serie niet verhaalt. We hebben hier vorige keer in NAC ook 34 minuten verloren. En nu dit. En nou ja, ik voelde hem niet aankomen. Ik dacht echt wel dat we hem nog even binnen zouden trekken, maar helaas. Oussama Lari was de uitblinker bij Hercules. Ze scoorde 2 keer, waardoor Hercules lange tijd op voorsprong stond. Dat het daarna toch nog misging, moet Lari nog laten bezinken. Kijk, als je helemaal van de kaart wordt gespeeld, dan denk je nog van terecht. Maar we komen gewoon 2-0 voor. Zij kunnen ook eens echt knap terug. Want dan staan zij weer voor en dan komen wij weer terug. Het was een hele gekke avond. Ik moet het echt nog beseffen. En ja, helaas, nu sta je wel. Ja, je bent met opgeven hoofd het bekertoernooi uit. Alleen, ik denk dat iedereen wel voelt dat er iets meer in had gezeten. Ja, heb je dat gevoel? Dat het had gekund vanavond? Ja, zeker. Ja, je komt 2-0 voor, dat kom je niet zomaar. We voetballen goed, verdedigen goed. En ja, dat ik dan nog 2 mooie doelpunten kan maken, is helemaal mooi meegenomen. En ja, het mocht niet zo zijn. Zei Oussama Lari. Cambuurcoach Henk de Jong was onder de indruk van het spel van Hercules. Goeie ploeg, jongen. Zo, en wat ik van de voorzijde, we hebben ze echt voorbereid. En we waren er klaar voor. En ja, dan sta je 1 minuut achter. Hè. En dat gebeurt dus ook in de competitie, dat weten we. Maar dat moet jij niet hebben, want dan kunnen ze helemaal terug. En echt geweldig. Daarom gaan we ook staan met z'n allen. Gewoon staande ovatie voor de tegenstander. Waarom is het zo moeilijk om tegen deze ploeg te spelen? Nou, die kunnen heel compact spelen. Ze hebben een geweldig idee, verdedigen goed. Maar ze hebben hele slimme jongens erin. Ik denk veel oudbetaald spelers en Pieters. Maar gewoon goed. Je moet gewoon eerlijk zijn. Gewoon goed. Cambuur-coach Henk de Jong. Mumford & Sons en Pharrell Williams die hebben samen een nummer uitgebracht, Good People. En daarvoor hebben ze ook nog de hulp ingeroepen van een koor van inheemse uit Canada en de VS. Het resultaat is gek genoeg bijna pure gospel. And I'm done being tired, so right now I'm inspired. Punt van nieuws, Wouter. De autoriteiten in de Gazastrook, geleid door Hamas, beschuldigen Israël ervan een groep Palestijnen te hebben aangevallen, terwijl die stonden te wachten op voedselhulp. Bij de aanval zouden 20 doden zijn gevallen en 150 gewonden. Het Israëlische leger bevestigt die aanval niet, maar laat wel weten dat er onderzoek wordt gedaan naar deze berichten. De Amerikaanse oud-president Trump heeft voor de rechter opnieuw beschuldigingen van seksueel misbruik tegengesproken. Hij verweerde zich in een civiele rechtszaak tegen de aantijgingen van een voormalig columniste. Zij zegt dat ze in de jaren 90 door Trump werd verkracht in een pashokje en eist $10 miljoen. Trump noemt dit een valse beschuldiging. In het kantoor van een Belgische minister zijn 50 zakjes met cocaïne gevonden, melden Belgische media. De vondst werd vorige maand al gedaan, nadat een medewerker was gearresteerd wegens drugshandel. Het nieuws werd gisteravond bekendgemaakt. Het gaat om het kantoor van Caroline Désir, de minister van Onderwijs in Franstalig België. En de 538 ochtendshow heeft de Gouden Radioring gewonnen. Het programma wordt sinds afgelopen zomer gepresenteerd door Tim Klein, samen met sidekicks Rick Romeijn en Niels van Baarle en nieuwslezer Florentien van der Meulen. Tim Klein won ook de prijs voor beste presentator. Het weer vanochtend van tijd tot tijd regen bij een stevige zuidwestenwind. Aan zee waait het hard met kans op zware windstoten. Later vanochtend neemt die wind af en breekt vanuit het westen ook de zon door. En het wordt vandaag zo'n 7 graden. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Er staat een file op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep. 4 kilometer, de vertraging is 10 minuten. De A9 Amstelveen richting Alkmaar is dicht tussen Akersloot en Knopend Kooimeer door een politieonderzoek na een ongeluk met 2 auto's. Omrijden dus vanaf afrit Uitgeest, afrit nummer 10, via Wormerveer over de N8 en de N246. Dat duurt waarschijnlijk nog een uur. De 71-jarige Jan wil iets betekenen voor een ander en heeft de Nierstichting opgenomen in zijn testament om nierpatiënten een betere toekomst te geven. Meer informatie en een gratis magazine over schenken en nalaten? Nierstichting.nl/voortleven. Even aandacht allemaal. Even voor de natuurliefhebbers. Wisten jullie dat Owad ook wandel- en fietsvakanties heeft? Nee. De routes zijn echt prachtig. En alles wordt voor je geregeld. Ja! Kijk maar op owad.nl. Want Owad, dat zit goed! De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. Owad fietsvakantie. Je eigen fiets kan gewoon mee. Kijk op owad.nl. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. Owad wandelvakantie met wandelbegeleider? Kijk op owad.nl. Hallo, met Vodafone Business. Ja, hallo. Ik heb een vraag over mijn zaak. Mm-hmm. Een medewerker wil een tijdje op locatie gaan werken met onze nieuwe planningstool. Werkt gewoon. En dan wil je natuurlijk ook niet gehackt worden. Werkt gewoon. Want samen kiezen we in ons internationale netwerk de beste digitale oplossingen die jouw bedrijf helpen slagen. Together we can. Vodafone Business. Zo'n 1,5 miljoen kinderen gaan dagelijks naar de basisschool of het speciaal onderwijs en hebben allen evenveel recht op goed onderwijs. Schooldirecteuren werken daar samen met hun team hard aan. Meer weten over het werk van schooldirecteuren? Luister naar de Schooldirecteuren podcast. Kijk eens aan zeg, bij Jumbo is alle Milnerkaas nu 1 plus 1 gratis. En och, zo lekker op een winterse dag. Verschillende soorten verse rookworst nu, 2 voor 5 euro. En laatste kans, je kunt nog tot en met 30 januari sparen voor Koen Recon pannen. Al vanaf 5 euro, dus wees er snel bij. En dat voor die prijs, Jumbo. Luister nu naar de Schooldirecteuren podcast via jouw favoriete podcast app. Het gaat niet goed met bewindvoerders. Zij regelen geldzaken van mensen die dat zelf niet meer kunnen. Maar nu lopen ze zelf tegen financiële problemen aan. Het gaat al zover dat brancheverenigingen adviseren om ingewikkelde zaken niet langer te behandelen en nieuwe zaken te weigeren. Gert Boeven is voorzitter van Horus, dat is een van die brancheverenigingen. Goedemorgen. Goedemorgen, mevrouw Kersenboom. Wat is er aan de hand? Nou, eigenlijk is er aan de hand dat wij al jarenlang met heel veel plezier, passie en toewijding heel veel kwetsbare mensen bijstaan. Maar dat we ondertussen zelf kwetsbaar zijn geworden. Dat geldt niet alleen ook voor bewindvoerders, maar ook voor mentoren. Tot 2 jaar geleden kwamen we eigenlijk al geld tekort. Dat betekende dat de tarieven niet meer kostendekkend waren. Maar daar is 2 jaar van inflatie bijgekomen. Heeft heel Nederland mee te maken gehad. De prijzen zijn 15-20% gestegen, ook in onze branche. Maar de minister heeft de tarieven maar met 6% verhoogd. Nu ontstaat echt de situatie dat ook onze leden er echt gewoon om dreigen te vallen. Dus het gaat echt om dat uurtarief wat niet meer kostendekkend is? Ja. En is dat dan alleen het uurtarief of moet u ook eigenlijk meer doen per zaak? Krijgt u dan al die uren in zo'n zaak wel gewoon vergoed? Nou ja, was de korte samenvatting, want u heeft gelijk. We hebben gezien dat het aantal taken is toegenomen. Gemeenten die met ons overleg willen. Maar bijvoorbeeld het aanvragen van allerlei toeslagen. Bijvoorbeeld energietoeslagen. Dat zijn allemaal extra werkzaamheden die erbij zijn gekomen. Maar daarnaast zien we dat ook de wettelijke taken zelf veel ingewikkelder zijn geworden. Dus we hebben zelf berekend dat een bewindvoerder zou daar 17 uur vergoeding voor krijgen. Maar heeft daarvoor wel zo'n 25 uur nodig per cliënt. En dan kun je snel uitrekenen dat je op fors tekort komt. Want je krijgt niet al die uren vergoed eigenlijk. Nee. Wat is de impact als kantoren die kwetsbare mensen dus niet meer kunnen helpen? Die impact is er nu voor een deel al. Je ziet dat onze leden eigenlijk steeds meer mensen per bewindvoerder of per mentor zijn gaan behandelen. Dat betekent dus dat iemand die onder bewind staat bijvoorbeeld veel minder aandacht krijgt dan dat hij eigenlijk zou moeten krijgen. In het verleden werd wel gezegd dat 60, 70 dossiers per bewindvoerder bijvoorbeeld een reëel aantal was. Nou, ik hoor nu al aantallen van 80, 90 of 100 dossiers of meer zelfs. Ja, dan kun je voorstellen, dan gaat zich wel een kwaliteitsprobleem voordoen. Maar nu dreigt te ontstaan, ik krijg daar voorbeelden van leden, die mensen beginnen te ontslaan, CQ waar de bedrijfsvoering gewoon echt op omvallen staat. Ja, en op het moment dat zo iemand omvalt, ja, waar moeten dan zijn cliënten naartoe? Die zijn niet morgen of overmorgen gelijk overgenomen. Ja, terwijl nog niet zo heel lang geleden had je zelfs bericht over durfinvesteerders die in deze markt stapten. Toen leek het dus nog heel lucratief bijna. Ja, dat blijft natuurlijk het gekke. Datzelfde geldt overigens voor de huisartsen. Die hebben ook rechtszaak aangespannen tegen het Rijk en ook gewonnen eigenlijk om dezelfde argumenten. Maar ook bij huisartsen zie je dat er nog steeds durfinvesteerders zijn die erin springen. Dus er zullen altijd mensen zijn die ergens geld uit wensen te halen. Tegelijkertijd zien wij ook wel eens, en ik ga daar geen namen bij noemen, maar dat er partijen zijn die veel overnames plegen, maar die ook bij de rechtspraak niet per se goed bekend staan. Ja. Wat moet er volgens u gebeuren? Nou ja, wij hebben als brancheverenigingen gezegd, wij hebben onderzoek gedaan naar die tarieven. Daarop komen wij tot de conclusie dat de uren fors tekort komen. Wij vragen de minister om dat te onderzoeken. Ik bedoel, we snappen dat hij niet op onze blauwe ogen vertrouwt. Dus doe maar contra-onderzoek. En dan vragen wij hem om die tarieven aan de hand van dat onderzoek ook aan te passen. We vragen hem daarnaast ook voor dit jaar met een extra compensatie te komen. Ja, en daarnaast, stel dat de minister geen niet thuisgeeft, dat zou kunnen, dan overwegen wij wel juridische stappen. Wat voor juridische stappen tegen de vergoeding? Ja, uiteindelijk om te vragen aan de rechter of het inderdaad klopt dat deze tarieven nooit kostendekkend kunnen zijn. En nou ja, nogmaals, net zoals bij de huisartsen gebeurd is, om te vragen of dat dan ook zou moeten leiden tot een aanpassing van dat aantal uren. Ja, want bij de huisartsen is dat gelukt. Ja. Dank u wel, Gert Boeven, voorzitter van Horus, branchevereniging voor bewindvoerders. We gaan naar het tennis. Djokovic tegen Jannik Sinner. Heeft Novak Djokovic zich een beetje herpakt, Marcella? Een ietsje pietsie. Meer kan ik er niet van maken. Het is dus 6-1, 6-2 voor Jannik Sinner. Derde set is bezig. We zitten halverwege. Nog geen breaks. Ja, daar mag Djokovic blij mee zijn. Hij staat met 4-3 voor. Maar Jannik Sinner serveert om er weer 4-4 van te maken. Het gaat wat beter bij Djokovic. Hij serveert iets beter. De rallies worden wat langer. Dus ja, op die manier hoop je dat hij zich een beetje in de wedstrijd speelt. Zodat het wat spannend wordt. Want voorlopig ja, is het een hele matte performance van Djokovic. Heeft natuurlijk ook alles te maken met het goede spel van Jannik Sinner. De man die zo enorm vooruit is gegaan. Die hele fraile tennisser uit het noorden van Italië. Nou, hij heeft er spiermassa bij gekregen. Hij heeft een groot team om zich heen. En hij heeft ook een sportpsycholoog met wie hij de afgelopen jaren heeft gewerkt. En hij zegt dat heeft enorm geholpen om mentaal sterker te worden. Hij schijnt allerlei ja, breinoefeningen op de computer te doen. Nou, ik kan me er weinig bij voorstellen, maar in ieder geval helpt het. Het lijkt te helpen, ja. Ja, het is 4-4 geworden. We hebben nog geen breaks. Het leven, het tennisleven van Djokovic hangt aan een zijden draad. Maar je kent hem. Hij is niet verloren. Hij heeft niet verloren tot de laatste klap geslagen. Marcella. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Hulporganisaties zijn bezorgd over een naderende hongersnood in Gaza. En dat is niet omdat er geen hulpgoederen beschikbaar zijn. Er staan juist duizenden vrachtwagens aan de grens in buurland Egypte te wachten op toestemming om Gaza in te gaan. Correspondent Daisy Moore bezocht de voedselbank in Cairo en zag de solidariteit, maar ook de uitdagingen om hun voedselpakketten richting Gaza te krijgen. Hoe heet dat, Joe? Assa. Hoe heet dat? Jibne? Honing, kaas, dadels. Eén na het ander. Gaat erin. Eindeloze rijen dozen, grote zakken. Lang houdbare producten die je toch snel kan eten en die voedzaam zijn. Die zijn belangrijk voor Gaza. en lekkere dingen voor de kinderen, want dat vinden ze ook belangrijk. De Egyptische voedselbank in een buitenwijk van de hoofdstad Cairo. Dit is ook zo waar het komt raw en dan gaat het in de machine. Hier worden grote zakken gevuld met suiker. De solidariteit hier in Egypte is enorm. 5000 vrijwilligers die zich hebben aangemeld om dozen in te pakken voor Gaza. Dit zijn dingen die makkelijk te eten zijn, die je niet per se hoeft te koken of klaar hoeft te maken. En die meteen energie geven. Taibin el bifi. Tayyib. Kratten en kratten vol bifi. Ahmed hier plakt stickers op blikjes ingeblikt vlees. En dat doet Ahmed nou al weken. Bifi lawen. En hij vertelt dat de eerste 3 dagen toen ze begonnen, ze dag en nacht gewerkt hebben. Alle werknemers hier. Om zoveel mogelijk van die dozen klaar te krijgen. Voor Gaza, zegt hij. Onze harten zijn in Gaza. Wij willen de mensen helpen. En met heel veel liefde plakt hij die sticker op een blikje bifi. Heel veel donaties, zegt directeur Mohsen Sarhan. This is all money from donations from normal Egyptians. En hier gaan de dozen hup naar buiten richting de vrachtwagens. Maar de grote vraag is wanneer ze Gaza zullen bereiken. We're bottlenecked by the capacity of the Israeli inspection team and this is the what we see clearly is the deliberate trick they are using to restrict the flow. Hij vindt dat het echt veel te lang duurt voordat de dozen Gaza in kunnen. Voordat het de mensen bereikt. Mensen die zoveel honger hebben, die dat zo ontzettend hard nodig hebben. Je ziet de frustratie in zijn ogen als hij vertelt over hoe lang het duurt voor deze spullen om de mensen in Gaza te bereiken. Hoewel ze samenwerken met de Egyptische Rode Halve Maan, de Palestijnse Rode Halve Maan, zijn sommige van de vrachtwagenchauffeurs een maand onderweg geweest op een trip die normaal misschien een dag zou moeten duren. Frustrerend, pijnlijk, verdrietig, zegt hij. Kinderen die honger hebben, terwijl wij hier zoveel willen leveren. Oh, daar gaat weer een hele rij dozen. Hier gaat het laatste plakbandje erop. Enorme machines. Zoveel mensen. Het loopt gesmeerd hier. En nu is het afwachten wanneer al deze spullen Gaza zullen bereiken. Een reportage van correspondent Daisy Moore vanuit Cairo in Egypte dus. Suing Lai, hoofd humanitaire hulp van Oxfam Novib. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de grote vraag is, zegt Daisy, wanneer deze dozen Gaza zullen bereiken. Hoeveel vrachtwagens gaan er op dit moment met hulp de Gazastrook in? Nou, op dit moment zien we dat er gemiddeld maar 20% van het aantal vrachtwagens Gaza ingaat, vergeleken met voor 7 oktober. Dus voor 7 oktober gingen er gemiddeld zo'n 500 vrachtwagens Gaza in, elke dag. Daarna is het heel erg gekelderd en nu staat het ongeveer op 20%. Dit terwijl de humanitaire noden natuurlijk dramatisch zijn gestegen, dus we veel meer vrachtwagens nodig hebben. Ja. Dus absoluut niet genoeg hulpgoederen. Dus een kleine 100 per dag. En ja. Ja, we weten natuurlijk dat zo is. Maar wat maakt het nog steeds zo moeilijk? Ja, dat is heel lastig te zeggen. Sowieso waren er vroeger 3 kruisingen. Die waren na 7 oktober gesloten. Op dit moment zijn 2 kruisingen open. Maar alles gaat gewoon veel te langzaam. We hebben allemaal natuurlijk de beelden op tv gezien van vrachtwagens die gewoon eindeloos moeten wachten. Maar aan wie ligt dat? Ja, dat ligt toch aan de Israëlische autoriteiten. Wat we zien is dat beperken van voedsel en dat eigenlijk honger wordt gebruikt als een wapen in de oorlog, ook tegen de burgerbevolking. We weten dat er gewoon veel meer vrachtwagens naar binnen kunnen, maar dat gebeurt gewoon niet. Nee, de VN probeert er ook druk op te zetten, onder andere met de speciale gezant Sigrid Kaag. Maar dat werkt tot nu toe niet? Nee, onvoldoende. Als ik gewoon kijk naar bijvoorbeeld onze eigen noodhulpprogramma's. We hebben bijvoorbeeld een EU-waternoodhulpprogramma. Daar moesten we zo'n 25 producten uit Egypte importeren. Denk aan waterzuiveringstabletten, emmers, et cetera. Ja, producten die begin december zijn besteld. Heel veel dingen zijn gewoon nog niet geleverd. En we zien ook dat van de bijna 5000 emmers die we hadden besteld, alleen maar 25% Gaza binnen mocht. De rest was afgekeurd. En we weten dus niet waarom. De logica ontbreekt. Want als er maar zo'n kleine 100 tegen de 100 per dag naar binnen mogen, hoe kies je dan als hulporganisatie, nou, dan sturen we dit? Ja, dat is natuurlijk vreselijk moeilijk. Wat we wel doen is dat we samenwerken met andere hulporganisaties en de VN. En we hebben gezegd van we proberen ervoor te zorgen dat van de verschillende onderdelen van noodhulp, denk aan voedselhulp, medicijnen, water, kleren, et cetera, in ieder geval een klein percentage van al deze verschillende onderdelen naar doorvoer kan vinden. Met een duidelijke prioriteit op voedsel vanwege de dreiging van hongersnood. Maar het is onvoldoende. Je zou denken, dan moet er gewoon toestemming komen. Dan kan het naar binnen, of is er meer nog voor nodig? Nou, het is aan de ene kant toestemming, maar ook de bombardementen moeten stoppen. Want dat maakt natuurlijk het leveren van noodhulp bijna onmogelijk. Dus een staakt het vuren, dat moet er komen, vindt u? Absoluut. Een permanent staakt het vuren, ongehinderde toegang voor noodhulp en vrijlating van alle gegijzelden. Dit moet zo snel mogelijk gebeuren. Dank u wel, Suing Lai, hoofd humanitaire hulp van Oxfam Novib. Werknemers laten volgens het AD ieder jaar zeker 1,5 miljard euro aan opleidingsgeld liggen. In totaal stellen bedrijven volgens het AD jaarlijks 4,2 miljard beschikbaar voor opleidingen en trainingen. Maar uit een recent onderzoek door de werkgeversvereniging AWVN blijkt dat maar 55% van het opleidingsbudget daadwerkelijk wordt besteed. De werkdruk zou een belangrijke reden zijn. Het personeel heeft helemaal geen tijd om cursussen en opleidingen te volgen. Anderen gebruiken het budget niet omdat ze slechte ervaringen hebben met een cursus, of omdat ze al richting hun pensioen gaan en daarom het nut er niet meer van inzien. Een jaarlijkse studiedag bij herinneringscentrum Kamp Westerbork trok gisteren veel meer bezoekers. Docenten kregen daar informatie over hoe ze les moeten geven over de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. Gisteren bespraken we dat nog hier in de uitzending met demissionair minister Paul. Door de spanningen in het Midden-Oosten is er onder docenten veel behoefte aan advies over hoe ze de Holocaust in de klas bespreekbaar kunnen maken, vertelt een van hen aan RTV Drenthe. Ja, hoe wij in dit onderwerp goed kunnen bespreken voor de klas. Misschien concrete werkvormen, concrete bronnen die we kunnen gebruiken. Wat nou als leerlingen moeilijke vragen stellen, of als ze inderdaad een heel ander beeld hebben van de werkelijkheid. Hoe moeten wij dat als docent dan echt aanpakken? Hoe kunnen wij dat ook effectief doen? Dat het ook echt nut heeft. Ja, er bleek dus echt veel behoefte aan te zijn gezien het aantal mensen dat ook daadwerkelijk naar Westerbork was gekomen gisteren. Volgens een van de sprekers op de studiedag daar hebben jongeren vaak geen idee wat de Holocaust precies inhoudt. Ook al omdat er thuis minder over wordt gesproken. Een kinderdagverblijf in Apeldoorn blijft langer gesloten. Het is nog altijd onduidelijk waarom kinderen een week geleden last kregen van gezondheidsklachten. Daar vertelde ik een week geleden ook over. Bijna de helft van de 170 kinderen van het kinderdagverblijf de Tourmalijn had last van klachten als benauwdheid, hoofdpijn, hoestaanvallen, rode plekken op de huid. Omroep Gelderland schrijft nu dat het gebouw onder meer is onderzocht op chemische stoffen die het bouwmateriaal misschien uitstoten. Maar dat onderzoek leverde niets op. En dan wordt er volgende week verder onderzoek gedaan, gericht op schimmelsporen. Ondertussen worden de kinderen nog altijd op andere plekken opgevangen. En het duurt nog wel een paar maanden voordat koning Willem-Alexander en de rest van de familie naar Emmen komen. Maar in de gemeenteraad van Emmen maken ze nu alvast ruzie over de lokale kosten voor Koningsdag. Burgemeester van Oosterhout maakte volgens RTV Drenthe zijn excuses voor het overschrijden van het budget met tenminste 800.000 euro. Het organiseren kost meer dan gedacht. Ja, ze hadden Amersfoort als voorbeeld genomen. Daar was het ongeveer 800.000 euro in totaal. Maar ja, ze zeggen het allemaal veel duurder geworden. Alles is duurder geworden, zegt de burgemeester, dus dit ook. Maar een groot aantal fracties in de Emmense gemeenteraad reageert toch onaangenaam verrast. Een royale miskleun, volgens de lokale partij Wakker Emmen. Nou, wil nog wel een woordgrap erover maken. Ja, gelukkig dus. Wel. De PvdA heeft trouwens ook een interessante oplossing. De hand ophouden bij de Oranje zelf. Want, zegt de lokale fractie, als wij een zaaltje huren voor een feestje, dan moeten we dat ook zelf betalen. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Een file staat op de A4 Den Haag richting Amsterdam, tussen Zoeterwoude, Rijndijk en Roelofarendsveen. Een kwartiervertraging over 5 kilometer. Verder geen files, wel een afsluiting. De A9 Amstelveen-Alkmaar is dicht tussen Akersloot en Kooimeer. Omrijden vanaf afrit Uitgeest via Wormerveer. It's been a long time coming. To the recipe van Chris Berry. Het is 7:07. Zeehonden tellen in het Noordpoolgebied gebeurt normaal gesproken door stipjes te tellen op luchtfoto's. Dat is een tijdrovende klus waarbij heel grote afstanden met een vliegtuig moeten worden afgelegd. Met een nieuwe methode, met behulp van AI, oftewel kunstmatige intelligentie, kan dat veel sneller en betrouwbaarder. Blijkt uit onderzoek van Jeroen Hoekendijk van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, het NIOS, en ook de Wageningen University and Research, die daar vandaag op promoveert. Jeroen Hoekendijk, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe helpt die AI bij dat tellen van de zeehonden? Het is eigenlijk zoals u net al eventjes schetste. Normaliter dan worden er met een vliegtuig over de kolonies gevlogen. En dan worden die dieren gefotografeerd. En vervolgens wordt terug op kantoor worden die zeehonden individueel allemaal geteld, handmatig. En door dat proces, dat tellen te automatiseren, kan je een hele hoop tijd winnen. En tijd is geld. En dat kan je weer besteden aan andere delen van je onderzoek. Dus die foto's die worden er gewoon nog steeds gemaakt. Alleen het tellen wordt door AI overgenomen. Ja, correct. En waarom is het nodig om ze te tellen? Wat we zien in het Arktisch gebied is dat het zeeijs, waar die zeehonden van afhankelijk zijn om te puppen, om te verharen, dat heel erg snel aan het verdwijnen is. En het wordt daardoor steeds moeilijker om die dieren te vinden en te monitoren en te kijken hoe ze reageren op die veranderende omstandigheden. En daarom heb je eigenlijk nieuwe gereedschappen nodig waarmee je makkelijker die dieren in de gaten kan houden. En ons onderzoek richt zich op verschillende methodes om dat te vergemakkelijken. Alleen het nadeel van dat soort methodes ontwikkelen voor die dieren in een afgelegen gebied is dat het heel erg moeilijk is om het daar toe te passen en te testen. Dus wat wij hebben gedaan, we hebben deze methodiek ontwikkeld hier in de Waddenzee, in onze eigen achtertuin, waar we heel veel van die dieren weten en waar we die nieuwe methode direct uitgebreid konden testen. Hoe moeilijk was het om dan de kunstmatige intelligentie dit aan te leren? En wat het voordeel is van de zeehonden in de Waddenzee is dat die al decennia lang heel goed in de gaten worden gehouden. Dus er is al een hele hoop data verzameld over die dieren. We weten er in vergelijking met die Arctische dieren weten we er een hele hoop vanaf. En dat betekent dat er ook een hele hoop foto's al zijn gemaakt tijdens allemaal van die vluchten. En we hebben een trucje bedacht waardoor we die foto's op een wat makkelijkere manier aan het AI-programma, aan het computerprogramma konden laten zien. En dat op die manier dan leert dat computerprogramma vanzelf wat een zeehond is en hoe hij die dieren moet tellen van de luchtfoto's. En dan kunnen we op toekomstige luchtfoto's die in de toekomst verzameld gaan worden, kunnen we dat programma loslaten en dan telt hij daar automatisch de zeehonden op. En houdt hij dan ook de verschillende soorten zeehonden uit elkaar dus? Nou, dat is eigenlijk het volgende probleem. We hebben ook daar een trucje op proberen te denken. Wat we zien in de Waddenzee, daar hebben we twee soorten zeehonden. De gewone zeehond en de grijze zeehond. En binnen die kolonies, waar ze allemaal samen in hele grote groepen liggen, hebben we gevonden dat gewone zeehonden iets verder van elkaar liggen dan grijze zeehonden. En op die manier kan je die soorten uit elkaar houden. Dus zelfs als je een luchtfoto hebt waarop je dus niet kan zien welke soort het is, gebaseerd op zijn uiterlijke kenmerken, dan kan je die truc gebruiken om ze toch uit elkaar te houden. En dat is wel interessant, want op het moment dat je bijvoorbeeld een zeehond vanuit de ruimte zou fotograferen, op een satellietbeeld terugziet, dan zijn het hele kleine rijstkorreltjes. Maar dan zou je dit soort patronen kunnen gebruiken, zoals ze liggen in de kolonie, om die soorten uit elkaar te houden. Waarom liggen ze eigenlijk anders uit elkaar? Dat is een goede vraag. Daar hebben we helaas niet goed kunnen onderzoeken, maar we hebben wel een paar suggesties daarvoor gedaan. Wat je ziet is dat die gewone zeehonden, die zijn veel gevoeliger voor virale luchtweginfecties. Dat is aangetoond in genetisch onderzoek, maar ook tijdens virale uitbraken in het verleden in de Waddenzee hebben we gezien dat de grijze zeehonden er relatief goed mee konden omgaan, terwijl van de gewone zeehonden ongeveer de helft dood ging tijdens een uitbraak. En een van de suggesties die wij doen is dat er misschien een soort van evolutionaire respons is, dat de dieren die wat verder uit elkaar liggen wat beter om kunnen gaan met die virale uitbraak. Dus eigenlijk een soort vorm van social distancing binnen die zeehondengroepen. Nou, heel slim van ze. Hartelijk dank, ja. Jeroen Hoekendijk, en succes met de promotie. Een XXL-aankondiging voor Aldi, maar het zijn dan ook XXL-voordeelweken met goudse kaasplakken 500 gram voor €3,49, rode en witte druiven 2 bakken voor €3,50 en River Cola 4 flessen ook voor €3,50. Minder betalen en toch XXL meer krijgen? Tuurlijk wel, Aldi. Denk je eens in wat je hersenen allemaal doen? Ze laten je praten, lachen, genieten en nog wel duizend dingen meer. Hallo, met Vodafone Business. Ja, hallo. Ik heb een vraag over mijn zaak. Mm-hmm. Een medewerker wil een tijdje op locatie gaan werken met onze nieuwe planningstool. Werkt gewoon. En dan wil je natuurlijk ook niet gehackt worden. Werkt gewoon. Want samen kiezen we in ons internationale netwerk de beste digitale oplossingen die jouw bedrijf helpen slagen. Together we can. Vodafone Business. Denk je eens in dat er iets met je hersenen gebeurt? Een hersenaandoening zet je leven op zijn kop. Helaas al bij 4 miljoen Nederlanders. De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. Denk je eens in dat iedereen gezonde hersenen heeft? Dat is ons doel. Ontdek wat we samen kunnen doen op hersenstichting.nl. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. Kijk eens aan zeg, bij Jumbo is alle Milnerkaas nu 1 plus 1 gratis. En och, zo lekker op een winterse dag. Verschillende soorten verse rookworst nu, 2 voor 5 euro. En laatste kans, je kunt nog tot en met 30 januari sparen voor Koen Recon pannen. Al vanaf 5 euro, dus wees er snel bij. En dat voor die prijs. Jumbo. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De academische status van het Leidse Universitaire Ziekenhuis kan in gevaar komen als er nog een keer fraude wordt ontdekt. En Rusland en Oekraïne beschuldigen elkaar in de VN-veiligheidsraad over vliegtuigcrash. Een overzicht van het nieuws. Wouter Walgemoed. In de zitting van de VN-veiligheidsraad hebben Rusland en Oekraïne elkaar verwijten gemaakt over de vliegtuigcrash van woensdag. Volgens Rusland heeft Oekraïne het toestel doelbewust neergehaald. Oekraïne beschuldigt Rusland ervan ter plekke geen onderzoekers te hebben toegelaten. Bij een brand in een woonzorgcentrum in Vaas in Gelderland is een man om het leven gekomen. 4 anderen ademden rook in en zijn daarvoor behandeld. Het vuur begon rond 9 uur gisteravond en was vrij snel geblust. Over de oorzaak van de brand in het woonzorgcentrum is nog niets bekend. Veel bewindvoerders lopen tegen financiële problemen aan. Bewindvoerders regelen de geldzaken van anderen omdat die dat niet zelf kunnen of omdat ze schulden hebben. Ze krijgen per cliënt een vast aantal uren en een vast uurtarief betaald, meestal door de gemeente. Maar de bewindvoerders zeggen vaak meer uren te maken en noemen het uurtarief te laag. Het ministerie van Justitie en Veiligheid weet van de problemen, maar zegt dat het demissionair kabinet nu geen geld heeft om iets te veranderen. De directeur van de CIA voert de komende dagen samen met de baas van de Israëlische Mossad en vertegenwoordigers van Qatar gesprekken over een nieuwe gijzelaarsdeal met Hamas. Dat zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. Er zou ook gesproken worden over een staakt het vuren dat 2 maanden zou moeten duren. De Israëlische regering heeft nog niet bevestigd dat dit op tafel ligt. Hamas zegt dat de laatste gijzelaars alleen vrijkomen als Israël de oorlog helemaal staakt. De Amerikaanse oud-president Trump heeft voor de rechter opnieuw beschuldigingen van seksueel misbruik tegengesproken. Hij verweerde zich in een civiele rechtszaak tegen de aantijgingen van een voormalig columniste. Die zegt dat ze in de jaren 90 door Trump werd verkracht in een pashokje en eist $10 miljoen. Niet alleen voor het misbruik, maar ook voor smaad. Trump noemt dit een valse beschuldiging. En na 4 minuten vertrok hij weer uit de rechtszaal. De 538 ochtendshow heeft de Gouden Radioring gewonnen. Het programma wordt sinds afgelopen zomer gepresenteerd door Tim Klein, samen met sidekicks Rick Romeijn en Niels van Baarle en nieuwslezer Florentien van der Meulen. Tim Klein won ook de prijs voor beste presentator. Het weer, buien. In het hele land kunnen zware windstoten voorkomen. Later vanochtend minder wind en vanuit het westen dan ook zon, bij ongeveer 7 graden. In het weekend is het droog met af en toe zon. En morgen is het 6 tot 8 graden. Zondag iets zachter. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Het is niet druk. Het is immers vrijdagochtend. Toch zijn er wat files op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Hoogmade en knooppunt Burgerveen. 5 kilometer. Door een ongeluk met 2 auto's is de rechte rijstrook dicht. En de vertraging is iets meer dan 10 minuten. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat geen file, maar een afsluiting tussen Akersloot en knooppunt Kooimeer. Na een ongeluk waarbij 1 auto op zijn dak belandde. Omrijden vanaf afrit Uitgeest nummer 10 via Wormerveer. De A67 Eindhoven richting Venlo heeft een file van 3 kilometer tussen knooppunt Leenderheide en Geldrop. 5 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. Ster. Nieuw Grand Optical. De opticien met oogzorg van topniveau. Nieuw. Het grootste aanbod aan designermerken. Nieuw. Persoonlijk advies en echte aandacht. Nieuw. En heel fijn. Uw tweede designerbril cadeau. Nieuw in Nederland. Grand Optical. Let's go. Wil je iets veranderen in je omgeving? Bijvoorbeeld een boom kappen of een garage bouwen? Dan heb je vaak een vergunning nodig. Een vergunning aanvragen kan in het online omgevingsloket. Je gemeente of waterschap kan je hiermee helpen. Kijk op hun website of neem telefonisch contact op. Zeg, beleg je eigenlijk al? Absoluut. In de vastgoedfondsen van Sinvest. Sinvest? Ja, ze beleggen in een mix van vastgoed in Nederland en Duitsland en hebben jarenlange ervaring. Oh, vertel. Nou, de fondsen van Sinvest investeren in kantoren, gezondheidscentra en supermarkten. Klinkt interessant. Stap deze maand in en ontvang 1 maand extra voorschotdividend. Meer informatie en de voorwaarden vind je op sinvest.nl. Zinvest staat ingeschreven in het register van de AFM. Deze aanbiedingen van Jumbo wil je op je boodschappenlijstje zetten. Een halve kilo snackgroente tomaatjes, nu voor maar 2,49. Anderhalve liter pakken Lipton Iced Tea, nu 2 plus 1 gratis. En ook Unox kuppensoep, Good Pasta of Good Noodles cups, 2 voor maar 2 euro. En dat voor die prijs. Jumbo. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag, maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Bij Belisol plaatsen we kozijnen en deuren op maat, want ieder huis is anders. Maar één ding blijft hetzelfde, ons vakwerk. Daarom geven we 20 jaar garantie. Plan nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Een spannende derde set tijdens de eerste halffinale op de Australian Open tussen Novak Djokovic en Jannik Sinner. Spannender dan de eerste twee sets. Die gingen met 6-1, 6-2 naar Sinner. En dus, Marcelle Mesker, vecht Djokovic om in de wedstrijd te blijven. Ja, dat klopt. Een tiebreak. 6-6 is het dus in die derde set. We zagen geen break. Sinner had wel in de openingsgame een breakpoint. Het is nu 2-1 voor Djokovic in die tiebreak. Zijn tennisleven hangt nog steeds aan een zijden draadje. Gaat Sinner hier winnen in drie sets, dan moet hij deze tiebreak pakken. 7 punten. Het is geen match tiebreak. We gaan het zien. Het is 2-2 geworden. 2-0 was het voor Djokovic in de tiebreak. 2-2 is het nu. Het Leids Universitair Medisch Centrum blijft gevoelig voor fraude, omdat het daar onvoldoende maatregelen tegen neemt. Dat blijkt uit een extern onderzoeksrapport. Mocht er nog een keer fraude worden geconstateerd, dan zou dit volgens de onderzoekscommissie zelfs kunnen leiden tot het verliezen van de academische titel en vergunning. Omroep West heeft het rapport in handen. Frank van Deutekom van Omroep West, goedemorgen. Goedemorgen. Welke commissie heeft dat onderzocht? Nou, dat is een commissie die onder leiding stond van Albert Scherrebier. En dat is de voormalig decaan van het Universitair Medisch Centrum in Maastricht. Daar was hij ook vicevoorzitter van de Raad van Bestuur daar. En die Scherrebier die is gevraagd door de Raad van Bestuur van het LIMC om te kijken hoe het nou kon gebeuren wat er is gebeurd met die fraude bij het LIMC in Leiden. Wat voor fraude was het? Jullie hebben dat eerder uitgezocht samen met Follow the Money. Ja, het gaat met name om om administratieve fraude. Dus fraude met geld. Het ging over detacheringen die er op papier wel waren, maar in de praktijk niet. Vreemde declaraties. En het LIMC werkte met het opzetten van grote onderzoeksprojecten met Europees geld, vooral samen met het Haagse onderzoeksbureau Percuros. En eigenaar Alan Chen was echt een ster in het schrijven van onderzoeksvoorstellen en haalde ook heel veel geld binnen voor Leiden. Als het gaat om projecten. En soms coördineerde hij die projecten zelf, soms was het LIMC. Maar ze waren wel altijd zo'n beetje bij elkaar betrokken. En Percuros nam het niet zo nauw met de administratie. En dat is het LIMC nu ook enorm opgebroken. Want het LIMC is door REA, de Research Executive Agency, om een mooi woord te gebruiken, van de Europese Commissie op de vingers getikt en beschuldigd van structurele fraude. En dat gaat dus over geld. Vandaar dus dat die commissie zo nodig was. Wat staat er in dat onderzoeksrapport? Nou, in het onderzoeksrapport staat eigenlijk dat de organisatie van het ziekenhuis niet deugt. Mensen, medewerkers zijn vooral met zichzelf bezig. Ze bemoeien zich nauwelijks met anderen. Er zijn geen eenduidige systemen om projectvoorstellen te controleren, et cetera. Checks ontbreken ook of ze voldoen gewoon niet. Dan is er ook nog sprake van een enorme werkdruk. Een enorme druk die medewerkers ervaren om maar te presteren, te presteren. Waardoor er een druk op die organisatie komt te liggen. En er ook weer fouten gemaakt kunnen worden. En, zegt Scherrebier, er is sprake van een, nou ja, noem het een old boys network. Mensen die al heel lang bij het LIMC werken en daar op sleutelposities zitten. En eigenlijk zeggen van ja, we doen het al jaren zo, wij gaan niet veranderen. En die houden veranderingen tegen. En daar komt dus ook nog bij dat volgens de commissie er een zekere arrogantie heerst bij een deel van de medewerkers. Die is gebaseerd op de status die Leiden had in het verleden, zegt hij er dan bij. En wat zegt het ziekenhuis hier nu over? Nou, het ziekenhuis is wel geschrokken van dit rapport. Ze zeggen, ja, het rapport is eind september aangeboden aan de Raad van Bestuur. En wij onderschrijven, of wij nemen de bevindingen van die commissie echt heel serieus. Wij streven ook naar veranderingen in de organisatie. Plat gezegd, het moet voor iedereen weer leuk worden om te werken voor het LIMC. Maar dat proces lag bij de decaan van het academisch ziekenhuis. Dat is Pankras Hogendoorn. En die stapte in november op. Nadat wij dus Follow the Money en Omroep West een artikel publiceerden over die fraude. Toen is Hogendoorn per direct opgestapt. Toen kwam er iemand anders, die moest inwerken. En dat heeft het hele proces enigszins vertraagd, zegt het ziekenhuis. Maar ze nemen het serieus en ook de aanbevelingen die zijn eigenlijk allemaal overgenomen die erin staan. Ja, maar als het nog een keer gebeurt, dit soort fraude, zouden ze dus hun academische status kunnen verliezen. Staat dat zo hard, zo duidelijk in het rapport? Ja, nou, ik heb het hier voor me liggen. Van incident naar kansen heet het. En dan op pagina 10, en dan heb je al die dingen die ik net noemde over wat er mis is met de sfeer in het ziekenhuis. En dan staat daarbij, het risico van het bovenstaande is, en dat is een letterlijk citaat, het risico van het bovenstaande is dat bedrijfsmatige risico's onvoldoende worden onderkend, waardoor het LIMC, tussen haakjes reputatie, schade oploopt. En in het ergste geval de license to operate als academisch ziekenhuis verliest. Ja, dat is een heftige conclusie, want dan ben je het vertrouwen van je collega's kwijt. En dan kun je ook nog je vergunning kwijtraken. Ja. En dan kun je in principe het ziekenhuis sluiten als dat zou gebeuren. Nou neem ik aan dat niet zo'n onderzoekscommissie dat bepaalt. Wie bepaalt uiteindelijk of je je academische titel houdt of verliest? Ja, nou ja, je mag je... Sorry? Ja, of verliest. Ja. Nee, kijk, in Nederland is het zo geregeld dat je alleen een universiteit mag noemen als het ministerie zegt dat dat mag. Daar zitten hele strikte regels aan. En je moet ook ieder jaar aantonen dat je het goed doet, et cetera. Dus stel dat het echt allemaal mis zou lopen, dan ligt de finale beslissing om een vergunning in te trekken bij het ministerie van OCW. En dat is de minister. Dankjewel, Frank van Deutekom van Omroep West. Het NOS Radio 1-journaal. 12 over 7. In Met het oog op morgen was burgemeester Ahmed Moukouch van Arnhem. Hij gaat zich inzetten voor een verbod op het verbranden van de Koran. Aanleiding daarvoor was een debat. Voor het debat was een poging 2 weken geleden om een Koran te verbranden in de binnenstad van Arnhem. Ja, aan de ene kant, als het gaat om de Koran, zie ik dat moslims ontzettend veel verdriet doet, kwelt. Het voelt als een vernedering, als een aanval op een heilig boek. En tegelijkertijd is de impact, dat gaat verder dan de moslimgemeenschap, in dit geval in Arnhem alleen. Maar je ziet dat ook gewoon de nationale veiligheid raakt. Want het heeft ook gevolgen voor Nederlanders in het buitenland, zegt de burgemeester van Arnhem. Maar Koes zegt dat veel van hen vragen om er een grens te stellen. Ik krijg heel veel berichten ook van Nederlanders die zeggen, ja, ik ben veel in het buitenland. Ik voel me hierdoor ook onveilig. Ik snap niet dat de burgemeester dit toelaat. En dan moet ik uitleggen dat ik niet anders kan dan een demonstratie faciliteren en beschermen. En dat ik als burgemeester, dat het mij en terecht verboden is om over de inhoud te gaan. Want dan zou je iets van een censuur aan de voorkant hebben. In Langs de Lijn en Omstreken ging het over zeesponzen. In de zee bij Curaçao hebben wetenschappers van de Universiteit Leiden nieuwe sponzen ontdekt die misschien wel gebruikt kunnen worden om medicijnen te maken. Marinebioloog Nicole de Voogd legt het uit. Als je ze bekijkt, dan denk je, nou, het lijkt wel een plant of een paddenstoel. En dat dachten ze vroeger ook. Maar ze maken ook, ze hebben spermacellen en eicellen. Dus het zijn echt dieren. Maar ze zijn dus heel simpel. En net als planten zitten ze vast. Dus ze moeten zich kunnen beschermen tegen vissen die ze willen eten. Of tegen ziektes, zoals bacteriën en virussen, waar de zee vol mee zit. Dus daar moeten ze zichzelf tegen beschermen. En maken dan zelf stofjes aan tegen bacteriën en virussen. Mm-hmm. En die stofjes, die kunnen wij dan weer gebruiken om zelf medicijnen te maken. In de winkels en apotheken ligt al heel lang een medicijn wat gemaakt is van zeespons. En toen op een gegeven moment werd het duiken uitgevonden. En toen gingen ze in de zee kijken. En toen ontdekten ze een soort in het Caribisch gebied. En al heel snel hadden ze een stofje gevonden. En die bleek antiviraal te zijn. Mm-hmm. En dat was niet een heel ingewikkeld molecuul, dus dat is een stofje. En daar konden ze een medicijn van maken. En dat kun je kopen, nog steeds in de apotheek, gebaseerd op een spons, dat is Kortslip. En dat was gisteravond op de radio. Marcelle Mesker, hoe gaat het tussen Djokovic en Sinner? Ja, het is nu echt spannend in die wedstrijd die dus heel mat verliep met die eerste twee sets voor Jannik Sinner nu in de tiebreak. Sinner heeft een matchpoint gehad op 6-5, maar Djokovic komt terug tot 6-6 en heeft nu een 7-6 voorsprong. Dat betekent dat hij een setpoint heeft. Hij heeft de hele wedstrijd nog geen breakpoint kunnen afdwingen op de service van Jannik Sinner. Maar nu is het dan eindelijk zover. Heeft Djokovic 1 kans, 1 punt, maar het is Sinner die serveert. Kijken of we dit nog even kunnen meepakken. Het is 7-6 dus voor Novak Djokovic. En hangt aan een draadje. Ik heb het een paar keer gezet. Hij speelt een slechte wedstrijd. Hij is er iets beter ingekomen in die derde set. Sinner speelt voortreffelijk, zoals hij het hele toernooi speelt. Sinner serveert nu. Het is 7-6 voor Djokovic. Setpoint voor de Servier. Voor de 10-voudig kampioen in Melbourne. Er komt een tweede service voor Jannik Sinner. De rally is aan de gang. De backhand, de hele wedstrijd van Djokovic loopt hij niet. En deze bal gaat rustig uit. Sinner toch wat verkrampt. Het is setwinst voor Novak Djokovic. De vuist gaat omhoog. Hij kan er een wedstrijd van maken. Hij heeft er een wedstrijd van gemaakt. 2-1 in sets is het voordeel nog voor Jannik Sinner. Maar wat een ommekeer kan dit zijn. Matchpoint had Sinner dus op 6-5 in deze tiebreak. En nu is het 7-6 voor Novak Djokovic. Hij gaat even de baan af om zich te verkleden. En dan gaan we rustig verder. Dankjewel, Marcella. De gevolgen van de Houthi-aanvallen voor de internationale het internationale scheepvaartverkeer zijn volgens persbureau EP goed te merken in het Suezkanaal. EP las in cijfers van de Verenigde Naties dat de handel door het Suezkanaal de afgelopen 2 maanden met ruim 40% is gedaald. Vanwege de Houthi-aanvallen op de Rode Zee varen schepen om. Op een VN-conferentie waarschuwde een handelsdeskundige dat de kosten voor onder meer voedsel en energie door deze omvaarroute steeds verder oplopen. Pakistan zegt dat Indiase agenten 2 moorden hebben uitgevoerd op Pakistaans grondgebied. Een nieuwe beschuldiging die erop wijst dat de Indiase regering gericht aanvallen uitvoert op dissidenten in het buitenland, schrijft The Guardian. Vorig jaar nog noemde de Canadese premier Trudeau het geloofwaardig dat de Indiase inlichtingendienst te maken had met de moord op een prominente activist in Canada. India heeft altijd ontkend dat het aanslagen uitvoerde in andere landen. Een aantal grote mijnbedrijven moet in Brazilië omgerekend zo'n 9 miljard euro schadevergoeding betalen. Volgens nieuwssite G1 Globo worden ze verantwoordelijk gehouden voor het instorten van een dam in Mariana in het zuidoosten van Brazilië. In de modderstromen daarna kwamen in 2015 19 mensen om. Honderden raakten ontheemd en een rivier raakte ernstig vervuild. De dam was aangelegd om afvalwater uit een mijn in Brazilië tegen te houden. Later bleek dat er bij de aanleg ontwerpfouten waren gemaakt. En duikers hebben allerlei voorwerpen uit schepen weten te redden die meer dan 2 eeuwen geleden voor de kust van Canada waren verdwenen. Daarover schrijft CBS News. Het lot van de HMS Terror en HMS Erebus was jarenlang een mysterie uit de tijd van de laatste grote ontdekkingsreizen. De schepen zijn in 1845 uit Engeland vertrokken en spoorloos verdwenen. Tot zo'n 10 jaar geleden, toen werd duidelijk waar ze lagen. En nu is het duikers gelukt om onder meer pistolen, medicijnflessen en munten omhoog te halen. Dit is de geschiedenis levend maken, zegt een onderzoeker. Doing this amazing work going down there and finding different pieces about that wreck. That's really what I love about history. Everybody thinks we know the past. We really don't. We're really just kind of scraping the top of this. Ja, we weten zoveel nog niet over de geschiedenis, zegt die onderzoeker. En bijvoorbeeld ook waarom die twee schepen nou eigenlijk zijn gezonken in 1845. En duikers hopen daar de komende tijd toch een antwoord op te vinden. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Twee auto's botsten op elkaar op de A4 Den Haag richting Amsterdam. 10 kilometer file is onder andere het gevolg. Tussen Zoeterwoude, Rijndijk en knooppunt Burgerveen 25 minuten vertraging. De rechte rijstrook is dicht. Het sprookje van amateurclub Hercules is uit in de 8e finale van de KNVB-beker. Verloren de mensen uit Utrecht in de laatste minuut van de verlenging van Cambuur. Sportcommentator Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, het was in ieder geval ongelooflijk spannend. Ja, het was zo'n wedstrijd waar je denkt, ik kijk even hoe het loopt en dan kom je helemaal niet meer weg. Zeg, je komt niet eens aan je koffie toe, want die wedstrijd was zo ontzettend leuk om naar te kijken. Het was niet het allerhoogstaanse voetbal, maar dat deed er helemaal niet toe. Hercules kwam weer snel op 1-0. Prachtige omhaal, zelfs op 2-0. Leek weer af te stevenen op echte winst. Maar Cambuur kwam terug, was natuurlijk ook gewoon sterker. De hele tweede helft kreeg een strafschop en de aansluiting. Nou, wat er toen nog allemaal gebeurde in de laatste minuten van de reguliere tijd en de extra tijd, zeg maar, dat laat zich ook nauwelijks beschrijven. Cambuur raakte de paal, de keeper haalde er een miraculeus uit. En toen nog even aan de andere kant binnen 5 seconden op paal en lat schoot Hercules. Verlengen dus, heel snel 3-2. Denk je nou, dus nu wel gebeurd. Toch nog weer 3-3. En toen iedereen inderdaad aan strafschoppen dacht, 120 minuten gespeeld, nog 1 minuut extra. Toen in de allerlaatste seconde schoot Cambuur een schitterende goal erin via een verdediger van Hercules. Maar ja, geen strafschoppen, 4-3 voor Cambuur. Maar dat alles wat bekervoetbal leuk maakt, was gisteravond zo. Het sprookje is inderdaad uit, maar ze zijn met opgeheven hoofd teruggegaan naar hun eigen clubhuis. En ik denk dat ze daar net zoveel als na die wedstrijd tegen Ajax toch wel een heel klein beetje hebben doorgefeest. En het was ook verdiend voor ze, maar Cambuur gaat naar de volgende ronde. Gaan we naar het schaatsen. Vanaf vanavond de wereldbeker in Salt Lake City. Wordt dat een jacht op records daar? Ja, dat is nooit op afroep beschikbaar natuurlijk, wereldrecords. Maar goed, de meer dan 1400 meter hoog gelegen absoluut snelste schaatsbaan ter wereld. Daar gaan ze toch wel graag schaatsen. Vorig jaar waren er geen wereldbekerwedstrijden. Dus er staan een aantal wereldrecords open. Het is altijd de vraag, want het moet dan allemaal goed zijn, die omstandigheden. En over 2 weken zijn de WK afstanden. Dat is nog wel een iets hoger aangeschreven geheel. Dat gaat in Calgary plaatsvinden. Maar goed, zo vaak krijg je niet die kansen. Dus er liggen heel veel kansen voor Nuis misschien wel, voor Schouten misschien wel. Wat doet Jenning de Bo op de 500 meter? Wereldrecord lijkt me wat ver weg, maar hoe kan die zich verbeteren? Groenewoud, maar ook Takaki, Jordan Stoltz. Er zijn heel veel mensen die op een wereldrecord hopen. En misschien de 5 kilometer roest, je weet het niet. Kortom, het wordt wel heel goed kijken naar hele snelle tijden. En hopelijk, want het maakt het toch altijd wel heel leuk, een paar wereldrecords dit weekend. Het zou fantastisch zijn en mooi zijn als er ook Nederlanders bij betrokken zijn. En dan het Tata Steel schaaktoernooi, dat eindigt komend weekend. De titelverdediger Giri, die is de koppositie kwijt, maar kan die eigenlijk nog wel winnen? Nou ja, dat kan op zich prima. Hij staat op een half punt op de gedeelde derde plek. En met nog 3 rondes te gaan is alles dan mogelijk. Moet wel gezegd dat hij toernooi heel sterk begon. En in de laatste rondes iets meer moeite heeft. Aantal remises gespeeld, keer verloren. En hij heeft twee, bijna zou je kunnen zeggen, wonderkinderen voor zich. 17 en 19 zijn die. Gukesh, de Indiër, is 17. Abdusattarov en Oezbeek, 19. Waren beide op ultra jonge leeftijd grootmeesters. Zijn mensen die nog helemaal in de opgaande lijn van hun carrière zitten, spelen schitterend toernooi. Kortom, de ontknoping wordt heel mooi, met heel veel mensen die nog hopen op een goed slotresultaat in het weekend. Giri is er daar één van. Of hij het kan prolongeren, het zal heel lastig worden. Maar schaakliefhebbers kijken vooral naar de mooie partijen. En die zijn er zat te bewonderen komend weekend. Tom, dankjewel. Babe, let's get in the car. I'll drive you away to wherever you choose. But no. Your face, will you fade away?

Hoe de brand in het woonzorgcentrum kon beginnen is onbekend. Het internationaal gerechtshof in Den Haag komt vandaag met een tussenvonnis in de zaak tegen Israël. Er wordt nog geen uitspraak verwacht over de vraag of Israël zich schuldig heeft gemaakt aan genocide tegen de Palestijnen. Wel kan het Hof Israël sommeren om meer hulp toe te laten in Gaza, burgers te ontzien of om de strijd te staken. In de Amerikaanse staat Alabama is voor het eerst de doodstraf uitgevoerd met stikstof. De 58-jarige Kenneth Smith kreeg een masker op waarmee de stikstof hem werd toegediend. Hij bleef nog een tijd bij kennis. Na 22 minuten was hij dood. Smith was ter dood veroordeeld voor een moord in 1988. In het kantoor van een Belgische minister zijn 50 zakjes cocaïne gevonden, meldt een Belgische media. De vondst werd vorige maand al gedaan, nadat een medewerker was gearresteerd wegens drugshandel. Het gaat om het kantoor van Caroline Désir, de minister van Onderwijs in Franstalig België. En na 3 jaar is er een einde gekomen aan de missie van de NASA-helikopter Ingenuity op Mars. Het toestel heeft bij een landing schade opgelopen en kan nu niet meer vliegen. De helikopter heeft 27 vluchten op Mars gemaakt, veel meer dan de 5 die oorspronkelijk gepland waren. Bij Weerplaza, Roosmarijn Knol. Roosmarijn, wordt het weer een wat onstuimig dagje? Nou, we beginnen vooral onstuimig. Er trekt momenteel een strook met buien over het land. En die buien zorgen heel lokaal en ook heel kortstondig af en toe nog voor zware windstoten. Daar geldt momenteel ook een code geel voor. En die windstoten kunnen oplopen naar zo'n 85 km per uur. Maar die komen dus eigenlijk alleen tijdens die buien voor. En in de loop van de ochtend schuiven die buien dan weg via de oostgrens richting Duitsland. En daarna gaat het zonnetje doorbreken. Komt misschien hier en daar nog een enkele bui tot ontwikkeling. En de hoogste temperaturen hebben we vanochtend vroeg al voor die buien uitbereikt. Toen was het zo'n 10 of 11 graden. En vanmiddag gaat de temperatuur een klein stukje terugzakken. Komen rond 7, 8 graden uit. En komende avond is het helder. Ook komende nacht is het helder. En vooral in het binnenland gaat het dan misschien ergens lokaal wel een graadje vriezen. En wat betekent dit allemaal voor het weekend? Nou, het weekend trekt een hoge drukgebied net ten zuiden van Nederland langs. En daar profiteren wij wel een beetje van mee. Het blijft het hele weekend droog. En de wind gaat dan ook liggen. Dus we krijgen echt met een rustiger weerbeeld te maken. De zon zou ook geregeld te zien zijn. Maar met die zuidwestelijke windrichting, af en toe een stukje over de Atlantische Oceaan en het kanaal, kan er toch wel een klein beetje vocht opgenomen worden. Kunnen er wat wolkenvelden ontstaan. Dus het zal niet helemaal zon overgoten zijn. Maar het blijft in elk geval wel droog. In de nachten dan 1 of 2 graden vorst. Vooral in het binnenland. En in de middag stijgt de temperatuur dan naar zo'n 8 tot 10 graden. Dus al met al best wel een goed weekend voor de boeg. Roosmarijn, dankjewel. En Erwin, hoe gaat het op de weg? Het gaat redelijk goed. Een vrijdagochtend is nooit heel druk, nooit heel veel files. Op dit moment 3 op de A4 Den Haag-Amsterdam. 9 kilometer tussen Zoeterwoude, Rijndijk en Nieuw-Vennep. Door een ongeluk, de weg is weer vrij. De vertraging is zo'n 10 minuten. Een 5 minuten op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. De weg is dicht bij Akersloot door een ongeluk vannacht. En het zal binnen niet al te lange tijd vrij zijn. De N2 Eindhoven richting Maastricht is een ongeluk gebeurd bij Eindhoven Airport. 2 kilometer file, 10 minuten vertraging. Ster. Om 2024 gelijk goed te starten, maak je nu als abonnee elke werkdag 2 keer kans op 1000 euro netto. En speel je mee met de allergrootste prijzenpot van Nederland. 454 miljoen. Word nu abonnee op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlands Loterij. Speel bewust 18+. Ontdek een van de veiligste en avontuurlijkste full electric SUV's tussen zon en aarde. De Solterra van Subaru. Power on, ready, charge. Altijd all-wheel drive. 8 jaar garantie zonder kilometerbeperking. Ervaar hem nu zelf en boek uw testrit op Subaru.nl. Subaru. Safe, fun, tough. Nou, zet deze week maar stamppot op het menu. Jumbo boerenkool, hutspot, andijvie of stamppot aardappelen. Nu 2 zakken voor €2,50. Een bakje blauwe bessen van 300 gram, nu voor maar €3,49. En vul de koelkast aan met Alpro gekoelde zuivel. Nu 1+1 gratis. En dat voor die prijs. Jumbo. Subaru. Safe. Fun. Tough. De kerk. Je komt er tot rust en vindt er bezinning. Je ontmoet er God en elkaar. Kerkleden betalen al ruim 50 jaar voor hun kerk. De vrijwilligers zijn weer op pad voor de jaarlijkse actie Kerkbalans. Geef vandaag voor de kerk van morgen. De Yeezys van Mr. Marvis. Onze meest veelzijdige broek ooit. De Yeezys combineren de looks van een chino met het comfort van een sweatpants. handgemaakt in Portugal en verkrijgbaar in 17 kleuren. Look dressed and feel relaxed. Bestel de Easy's nu op mrmarvis.com. Geef voor je eigen kerk en doe mee met Actie Kerkbalans. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israëls. Nu te zien in het Stedelijk Museum Zutphen. De Europese regeringsleiders en staatshoofden hopen volgende week 50 miljard euro extra vrij te maken voor Oekraïne. Gisteren debatteerde de Tweede Kamer over deze nieuwe steunoperatie voor het land waar Rusland bijna 2 jaar geleden binnenviel. Politiek verslaggever Wilco Boom, hoe ligt dit in de Tweede Kamer? Nou, de overgrote meerderheid van de partijen die is eensgezind voor. Als Oekraïne valt, zijn daarna de kleine NAVO-landen in Oost-Europa in de beurt. En als de NAVO aan de beurt is, zijn we allemaal aan de beurt. Vinden ze de allemaal. Dus het is een Nederlands belang om Oekraïne te helpen. Maar er is één belangrijke uitzondering in de Kamer, en dat is de PVV van Geert Wilders. De grote winnaar van de verkiezingen in november en nu met 37 zetels de grootste partij in de Kamer. Ja, en in debat met Klaver van GroenLinks en Paternotte van D66 verdedigde PVV-Kamerlid Van Dijk zijn partijstandpunt als volgt. Wij zijn geen voorstander van extra militaire steun. De reden waarom is dat wij tanks leasen van Duitsland, dat wij, mocht er een conventionele oorlog plaatsvinden op ons grondgebied, we ons nog geen anderhalve dag staande kunnen houden. En dat we gewoon de mankracht, het materieel en het geld überhaupt niet hebben. Ik vind dat heel zorgelijk. Dit heeft echt direct te maken met de grote veiligheidsbelangen van Nederland. En als de PVV echt meent dat Nederlandse belang voorop stellen, dan zal ze bereid moeten zijn om Oekraïne door dik en dun te steunen. En wat er ook gebeurt, wij zullen Oekraïne altijd blijven steunen. Wij vinden dat ongepast. De energierekening is voor heel veel mensen niet te betalen. De inflatie, boodschappen, alles is duurder geworden. En ik vind het gewoon persoonlijk niet te verkopen dat je dan zegt, we gaan op het moment dat die Europese Commissie komt, mogen wij alsjeblieft weer wat geld, 50, 60 miljard, 66 miljard, leningen, giften, gaan we dingetjes uitgeven. Gaan we lekker geopolitiek, aan de gang. Voorzitter, ik wil wel even benoemen dat het echt vals is om Nederlanders die krappe portemonnee hebben en die vaak in nood zitten, om die dan tegenover steun aan Oekraïne te zetten. De broodprijs ging vorig jaar door het dak, omdat heel veel brood uit Oekraïne komt. De gasprijzen gingen hier door het dak omdat we afhankelijk zijn geworden van gas van Poetin. Die oorlog heeft alles met onze portemonnee te maken. En als wij de Russen laten doorlopen, dan zullen we er nog veel meer last van hebben. Ook in de portemonnee van hele gewone Nederlanders. Dus zet dat niet tegenover elkaar. Ja, maar dat deed Van Dijk niet van mening veranderen. De PVV is dus tegen steun voor Oekraïne, tegen die extra steun. Nou, dat was natuurlijk op zichzelf al wel bekend. Maar intussen zit die partij aan de onderhandelingstafel over een nieuw kabinet met de VVD, NSC en de BBB, die alle drie voor die steun zijn. Nou, dat blijft dus een bijzondere werkelijkheid in Den Haag en ook een mogelijk struikelblok in de formatiepoging. Het was wat dat betreft ook wel opvallend gisteren in dit debat dat deze andere drie partijen de PVV in het debat niet aanspraken op het afwijkende standpunt. Vermoedelijk om de formatie niet nog lastiger te maken dan die toch al is, want ze zijn het eigenlijk nog over heel veel oneens, ook over bijvoorbeeld het financieel beleid, klimaat en landbouw. Ja, nou is die Europese top van komende week, waar die steun voor voor Oekraïne wordt besproken, nodig, doordat de Hongaarse premier Orbán eerder die steun, die extra steun heeft geblokkeerd. Hoe beoordeelt de Kamer dat? Ja, over de opstelling van Orbán is bij bijna al die partijen veel irritatie in de Kamer. De meesten vinden dat Hongarije van binnenuit de Europese Unie saboteert en daarmee de Russische leider Poetin in de kaart speelt. Een aantal partijen wil daarom af van het vetorecht van Hongarije of voorkomen dat Hongarije volgens schema in de tweede helft van dit jaar voorzitter van de Europese Unie wordt. Luister even naar Van Kampen van de VVD, Dassen van Volt, Karreman van NSC en Tuinman van de BBB. Munitie, mensen en middelen worden schaarser en schaarser. En daar maken de leden van mijn fractie zich ernstige zorgen om. En om die reden vinden wij het als BBB van levensbelang dat Oekraïne militair en financieel gesteund blijft worden. Hoe cynisch is het dat een land wat dit jaar precies 20 jaar lid is van de Europese Unie niet alleen haar eigen democratie en vrijheid verkwanselt, maar ook nog eens speelt met de vrijheid en veiligheid van het Oekraïns volk. Het is geen toeval dat Viktor Orbán zowel door Donald Trump als Vladimir Poetin als favoriete Europese regeringsleider wordt gezien. Want terwijl zij actief van buitenaf de Europese Unie ondermijnen, is Orbán bezig om de Unie vanuit binnen te ondermijnen. Een oplossing met alle 27 lidstaten zou uiteraard te verkiezen zijn. Maar kan dit op een wijze waarbij de heer Orbán niet telkens opnieuw een formele vetorecht gaat worden toegekend? Een oplossing met 26 lidstaten mag een terugvaloptie zijn wat ons betreft. Ja, wat vindt premier Rutte daarvan? Ziet hij mogelijkheden om Orbán wat dat betreft in het gareel te krijgen? Nou, de demissionair premier die baalt er net zo van als de meeste partijen, maar hij ziet die mogelijkheden eigenlijk niet. He, voor de strafmaatregelen die de Kamer wil, is in de Europese Unie unanimiteit noodzakelijk. He, alle landen moeten het er dus over eens zijn. Ja, en die unanimiteit is er volgens Rutte waarschijnlijk niet. En die reactie die was niet naar de zin van Rutte's partijgenoot Van Kampen. Ik bespeur enige mate van luchtigheid bij de minister-president over de wijze waarop Hongarije zich opstelt. Ik zou hem willen vragen, wat vindt hij er nou eigenlijk van dat er zo'n extra raad nodig is, omdat Hongarije blijkbaar de touwtjes in handen heeft als het gaat om die steun aan Oekraïne? Hetzelfde geval als de meeste hier. Alleen het heeft niet zo heel veel zin als ik de instrumenten niet heb om hem te dwingen. Dan kan ik vervolgens nog wel enorm de moral high ground gaan pakken volgende week. Wat heeft het voor zin? Het enige effect is waarschijnlijk dat het per definitie met z'n 26 wordt. Ik heb maar één belang nu, is die 50 miljard voor Oekraïne. En verder is mijn wapenkamertje vrij leeg. Ja, dwang werkt dus volgens Rutte niet. Het wordt volgens hem weer wielen en dealen met Hongarije en in het uiterste geval met 26 landen zonder Hongarije zorgen dat het geld er komt. Het belangrijkste is volgens hem dat de steunoperatie doorgaat. En of dat gaat lukken, weten we dus volgende week. Wilco, dankjewel. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. In Suriname is onrust over de komst van een groep Mennonieten. Het is namelijk onduidelijk wat deze groep in het land komt doen en vooral wat het voor de bevolking van Suriname zal betekenen. Correspondent Latijns-Amerika Nina Jurna. Nina, wie zijn deze Mennonieten? Ja, de Mennonieten, dat zijn eigenlijk van oorsprong volgelingen van een zekere Menno Simons. Dat was een katholieke priester in de 16e eeuw uit Friesland. En het speelt zich af tijdens de reformatie en uit onvrede vanwege de katholieke kerk bekeerde hij zich tot het zogeheten Anabaptisme, ook wel bekend als de stroming doopsgezinden. Nou, zij werden vervolgd in Nederland, maar ook in andere plekken in Europa. En zij zijn toen gevlucht. Een deel is naar Rusland gegaan, uiteindelijk naar Canada. En 100 jaar geleden zijn ze ook in Latijns-Amerika terechtgekomen. Ja, en daar leven zij eigenlijk het liefst geïsoleerd. Echt nog volgens hele traditionele manier. Ze kleden zich ook nog echt volgens de 16e, 17e eeuw. Ze rijden geen auto, maar paard en wagens. Ze hebben eigen scholen. Ze zijn heel religieus. En in Amerika heb je ook de Amish. Dat is ook wel bekend. En dat zijn dus ook een soort Mennonieten. Dus ja, ze leven echt volgens hun eigen cultuur, religie en levenswijze. En blijkbaar leven ze dus ook op meerdere plekken in Zuid-Amerika. Hoe leven ze nou dan verder? Ja, je zegt heel traditioneel, maar wat doen ze? Ja, zij zijn vooral landbouwers, boeren. Maar je moet dan echt denken aan grootschalige landbouw. Sojateelt, mais. Een paar jaar geleden heb ik ze ook in Bolivia gezien. Daar waren ze ook bezig met landbouw. En ze leven zelf dus traditioneel en vervoeren zich met paard en wagens. Maar die boerderijen zijn echt heel modern. In Peru heb je ze, in Mexico. En wat dan ook opvalt, is dat overal waar zij groots produceren, dat er ook heel veel ontbossing is. In Bolivia, waar ik ze ook heb gezien, dat gebied was ook helemaal uitgedroogd, omdat daar water onttrokken werd door de boerderijen van die Mennonieten. Ja, en nu hebben die Mennonieten dus ook hun ogen op Suriname gericht. En wat komen ze daar doen? Nou, ze willen ook in Suriname aan landbouw gaan doen. De regering heeft toestemming gegeven dat er 50 gezinnen zich mogen vestigen hier. Het zou dan om een pilotproject gaan van 3 jaren. Maar er is rondom die komst van deze groep is heel veel schimmigheid ontstaan. Want in eerste instantie zei de regering dat zij zelf geen grond van de overheid zouden krijgen, dus geen domeingrond. Maar nu komt er steeds meer boven water, ook aan de hand van documenten, dat zij dus wel beschikkingen op die grond hebben aangevraagd via een stichting in Suriname. En die stichting is opgericht door een Nederlandse ondernemer, Ruud Soeverein. En hij is een soort bemiddelaar van deze Mennonieten. En ja, dan gaan er enorme aantallen. Het gaat om tienduizenden hectares primair bos. Er is ook heel veel geld mee gemoeid. Zij willen ook heel veel geld investeren. Een bedrag van 50 miljoen euro, horen we hier. Maar aan de andere kant, kijk, Suriname is 93% bos. En het is carbon negatief. En dat wil Suriname ook zo houden. Als die Mennonieten hier gaan produceren en gaan ontbossen, ja, dan loopt dat ook gevaar. Aan de andere kant, Suriname zegt ook al heel lang dat zij graag de graanschuur van de Cariben willen worden. Ja, en dan heb je nu met deze Mennonieten, die bekend zijn met grootschalige landbouw, zou er een kans zijn. Maar ja, er is ook een keerzijde. Ja, want waar is nou precies de onrust over ontstaan? Nou, dat zijn een aantal dingen. Aan de ene kant dus die grootschalige ontbossing. Aan de andere kant, wat je ook ziet, is dat bijvoorbeeld de inheemse en Marons, die hebben niet eens hun grondrechten. Die hebben geen recht op gronden. En dan zouden dus nu een groep buitenlanders ineens wel duizenden hectares beschikbaar worden gesteld om te gaan produceren. En de discussie is zo verhit, en dat merk je dus ook in het Surinaamse parlement deze dagen. Meneer de voorzitter, we vragen uw regering, onze regering, om dit van de Mennonieten eigenlijk vanavond en nu stop te zetten. Alles dat daarmee te maken heeft, dat eigenlijk zal zorgen voor meer ruis en meer problemen in die samenleving. Ja, dat is dus een verhit Kamerlid. Canapé hoorde je daar. En die kritiek die gaat dus ook vooral ook over dat er geen transparantie is. He, dat er niet duidelijk is van ja, wie verdient hier nu aan? Wie is er nou wel grond of geen grond weggegeven? Dus die commotie die gaat verder. De ophef wordt steeds groter. En ondertussen zie je de Mennonieten ook al in het straatbeeld. Je komt ze tegen in winkels. Het is duidelijk dat zij zich aan het oriënteren zijn. En ze vallen op in deze samenleving. Hè. Dit is natuurlijk een samenleving waar je, als je iemand ziet lopen met een grote hoed in een overal, en want zo gaan ze gekleed, ja, die valt op. En ook wit, want het is natuurlijk een hele diverse samenleving, maar je ziet niet heel veel witte mensen gekleed volgens de 17e, 18e eeuw. Dus dat valt op, veroorzaakt commotie. Dus het laatste woord is hier nog niet over gezegd. Nina, dankjewel. In Wenen is een verloren gewaandschilderij van Gustav Klimt teruggevonden. Dat meldt de Oostenrijkse omroep ORF. Dat Klimt-portret van Fräulein Lisa, zoals het heet, was ooit van een Joodse familie uit Oostenrijk en werd volgens de ORF voor het laatst gezien in 1925. Het blijkt nu sinds het midden van de jaren 60 in een woonkamer van een villa in de buurt van Wenen te hebben gehangen. Wat er nou precies allemaal met dat schilderij is gebeurd, is onduidelijk. De huidige eigenaren hebben het in ieder geval sinds de jaren 60 in bezit en willen er nu vanaf. Het veilinghuis Imkinski schat de waarde van het schilderij op meer dan 50 miljoen euro. Ja, Gustav Klimt doet het goed, hè? De dame met de waaier is misschien wel het meest beroemde. De kus? Ja, inderdaad. Ook, nou ja, als je het een beetje weet hoe het eruit ziet, die Fräulein Lise is een beetje in dezelfde stijl. Dus gaat heel wat opbrengen waarschijnlijk op de veiling. Nog wat ouder, een prehistorische bel die een visser op Texel in zijn net had gevonden. Die is nu helemaal onderzocht. Daarover vertelt een archeoloog aan NH Nieuws. Het is een stenen voorwerp, een doorboord stenen voorwerp. Het is eigenlijk een soort hamer gemaakt van een stuk ruwe steen. Je ziet dat de doorboring zo loopt, dus die steel heeft er op die manier in gezeten. Flinke steel is dat ook geweest. Maar wat bijzonder is dat daarnaast ook een bijlsnede eraan gemaakt. Dus je ziet eigenlijk heel mooi hoe het naar een punt toegewerkt is. Ja, een bijzondere bel dus, die waarschijnlijk 8000 jaar oud is. Die vind je dan zomaar even in je netten. Ligt nu in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden voor onderzoek, en uiteindelijk wordt die op Texel tentoongesteld. De laatste Limburgse sigarenmaker stopt na bijna 90 jaar... vanwege een maatregel van de Europese Unie. Die moet illegale productie van tabak tegengaan. Daarom moet de tabak altijd te achterhalen zijn via een code. Dat zijn extra kosten die sigarenfabriek Hovens niet wil opbrengen of kan opbrengen. Een moeilijke beslissing, vertellen de eigenaar en zijn vrouw aan Omroep L1. Het is gewoon emotioneel, is het gewoon rot. Rationeel is dit gewoon de beste beslissing om het nu te doen. Dat we nou met opgeheven hoofd, met het maken van een goede sigaar, afscheid kunnen nemen van de Limburgse, maar ook de Nederlandse publiek. Ja, Jolanda, de laatste emmers die Koen erin schept, hè? Ja. Wat doet het met jou? Heel vervelend, ja. Het doet wel nog hartzeer, ja. Ja, zo is het voorbij voor de sigarenfabriek Hovens na 88 jaar in Limburg. En er was toch nog wat vrouwelijk succes bij het Gouden Radio Ring Gala gisteravond. Vooral veel discussie over de inmiddels genderneutrale prijs voor beste presentator. We hebben hier in de uitzending ook aandacht voor gehad. Astrid Jong was in de uitzending. Want die heeft met een alternatieve prijs aandacht willen vragen voor het feit dat ja, als er alleen maar een genderneutrale prijs is, dan maken vrouwen nauwelijks meer kans. Want er zijn te weinig vrouwen op de radio om dan genomineerd te raken. Maar de Gouden Radio Ring werd gewonnen door de 158 ochtendshow. En presentator Tim Klein stond niet alleen op het podium. Kom maar! Er staat een vrouw op het podium. Dus hou de moed erin, dames. We zijn wel ondervertegenwoordigd, maar het kan, het kan. Florentien, ik vind het onwijs leuk voor jou dat je toch als vrouw ook, dat de radioring ook een beetje, hè, er was veel discussie, dat die ook dit jaar een beetje voor een vrouw is. Eén van ons vieren is namelijk Florentien, want we zijn een team en met het team maken we het programma. Ja, dat was nieuwslezer Florentien van der Meulen, die dus samen met Tim Klein en Rick Romeijn en Niels van Baarle die 538 ochtendshow vormt. En daarmee dus ook een beetje die prijs heeft gewonnen. Maar ja, beste presentator was Tim Klein. Daar waren geen vrouwen genomineerd. En er is dus een alternatieve radioprijs voor vrouwen uitgereikt. De winnaar daarvan, FunX-DJ Vonneke Ritveld. We gaan naar tennis. Australian Open natuurlijk. Djokovic-Sinner, vierde set. Marcella, hoe gaat het daarin? Ja, het staat 3-1 voor Jannik Sinner. Hij heeft de break te pakken. Hij leidt dus al 2-1 tegen de tienvoudig kampioen in Melbourne. Het lijkt een grote verrassing te gaan worden. Djokovic, ja, die heeft een off day. Als ik alle fouten tel, 53 unforced errors en maar 27 winners. Ik heb het zelden gezien. We zien ook een beetje matte Djokovic. Hij komt iets meer tot leven. Ontsnapte in die derde set, had daar in de tiebreak een matchpoint tegen, knokte zich terug, heeft nu die vierde set, maar staat dus al vroeg een break achter. Jannik Sinner, dat grote talent. Hij was ooit verkoren tot een groot skikampioen. Hij is opgegroeid in San Candido, een klein skidorpje met 3000 inwoners. Zijn ouders werken in een ski lodge. Zijn vader was daar kok. Ja, en nu hun zoon koos voor tennis. En terecht, want wat een talent is dit. En hoe goed is die en hoe heeft hij zich verbeterd. Hij is al nummer 4 van de wereld. Natuurlijk de nummer 1. Maar Sinner kan hier voor een hele grote verrassing gaan zorgen. 2-1 dus voor de Italiaan. En 3-1 een break voor Sinner. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Op de N2 is een ongeluk gebeurd. De N2 is bij Eindhoven richting Maastricht. En daardoor staan de files op de A50 Os richting Eindhoven. 10 minuten vertraging tussen Son en Breugel. En knooppunt Eckerswijren op de A58 richting Eindhoven. Tussen Oorschot en Batendorp ook 10 minuten vertraging. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Wie luistert, weet meer. Bijna een jaar inmiddels krijgen zo'n 100 Oekraïense leerlingen les op een school in Breda. Ze volgen lessen in zowel Oekraïens als Nederlands. Maar de subsidie voor die school stopt in de zomer, terwijl de leerlingen nog tot volgend jaar maart in Nederland zijn. Verslaggever Onne Beukers, jij bent daar in Breda. Waarom moet de school dicht? Ja, de school die moet dicht. Nou, de school is nu nog open, hoor. Er staan hier allemaal stoeltjes. Dus Rob Neutelings, die is hier van Curio. De school die dreigt deze zomer te stoppen. Waarom is dat? Ja, wat er aan de hand is dat er een wettelijke regeling is dat de school waar we nu Oekraïense leerlingen lesgeven in het Nederlands en het Oekraïens, die wettelijke regeling die stopt. En dat betekent dat wij dus met dit concept ook moeten stoppen in juli. Ja, houdt het geld dan op? Het is geen geldkwestie. Het gaat echt over de inhoud van het onderwijs. De manier waarop wij nu het onderwijs aanbieden, ja, dat mag niet meer in de toekomst. Ja, zullen we even in de banken gaan zitten? Zeker. Even kijken, want de stoeltjes die staan hier netjes opgestapeld. De lessen die gaan hier over een half uur beginnen. Taalcompleet staat dit. In het Nederlands en dus ook, en dat is bijzonder, in het Oekraïens wordt hier lesgegeven. Ja, dat is denk ik het unieke concept van deze school. Kinderen die hier naar school gaan hebben twee perspectieven. We leiden ze op voor het Nederlandse onderwijssysteem en voor het Oekraïense systeem. En dat laatste is belangrijk omdat leerlingen hebben een tijdelijke verblijfsstatus in Nederland. Dat betekent dat ze terug moeten naar de Oekraïne. En als je kinderen terugstuurt naar het land van herkomst, dan moet je ze ook opleiden in de taal waarin ze straks weer onderwijs krijgen. Ja, dus wordt hier volledig Oekraïens lesgegeven? Volgens mij niet, want er ligt hier ook een Nederlands boek voor. Dat klopt. Dus 1/3 gaat in het Nederlands en 2/3 gaat in het Oekraïens. Ja, en dat gaat dus veranderen nu als die regeling stopt. Dit schooljaar kunnen we dat nog doen, maar vanaf volgend schooljaar mogen we dus dat 2/3 Oekraïens niet meer aanbieden. Ja, en wat betekent dat? Dat het volledig Nederlands onderwijs wordt? Nou, dat het bijna volledig Nederlands onderwijs wordt. Dat je dus kinderen helemaal gaat voorbereiden op instroom in het Nederlands onderwijs. En dat is bijzonder, want we zeggen ook tegen die kinderen, je moet terug naar de Oekraïne. Dus dat spoort ergens niet in ons Nederlandse beleid. Nee, want dat is juist ook, begreep ik, de reden dat veel Oekraïense leerlingen hier ook zitten, omdat ze dan juist in het Oekraïens onderwijs krijgen? Dat klopt, hè. Veel van deze leerlingen zaten, voordat we deze school hadden, zaten ze thuis. Ondanks dat ze leerplichtig zijn, zaten ze thuis omdat ze zeggen, ja, wij moeten terug, wij willen onderwijs in het Oekraïens. Nou, leerlingen van die leeftijd die thuis zitten, daar moet je iets aan doen. En daarom hebben we samen met de gemeente Breda en de gemeentes in de omgeving, onderwijsbestuur in de omgeving, het initiatief genomen. We gaan een concept neerzetten wat twee perspectieven heeft: instroom in het Nederlands onderwijs en instroom in het Oekraïens onderwijs. Als dat nu dan ophoudt, kunnen al die leerlingen, die Oekraïense leerlingen, zo in het Nederlands onderwijs instromen? Nee, want ze hebben eigenlijk nog niet het taalniveau wat nodig is om in te stromen in het reguliere voortgezet onderwijs. Dus daar zouden we nog graag een jaar extra willen hebben om ze ook op het taalniveau te brengen dat instroom in het Nederlands onderwijs mogelijk maakt. Ja. Het Oekraïens onderwijs gaat dus stoppen, tenminste als die regeling niet wordt verlengd. Hoe kan dat nou veranderen? Ja, als de minister nu ons de mogelijkheid geeft om dit nog een jaar door te zetten, ja, dan is het opgelost. En wat ons betreft gaat het dus niet stoppen. Wij willen dus heel graag doorgaan hiermee. Ja, toch hebben we hier een Nederlands boek. Kunnen ze even in bladeren? Van wie is dit? Het is taalcompleet en in Oekraïense tekens staat er een naam in geschreven, maar ik lees geen Oekraïens helaas. Ja, dit is dus die 1/3 van het Nederlands onderwijs. Ja, en je ziet dat er gevraagd wordt, hè, welk meubelstuk is het, van wie is het meubelstuk. Dus mensen worden echt vertrouwd gemaakt, kinderen, over ja, wat er speelt, net als jonge Nederlandse leerlingen. Ja. Als leerlingen bijna klaar zijn, dan doen ze ook echt een Oekraïens examen. Ja, er zijn mogelijkheden van als mensen de Oekraïne kunnen ze online examen doen en dan kunnen ze uiteindelijk een diploma krijgen wat toegang geeft tot bijvoorbeeld een hbo of een universiteit in Oekraïne. En dat is denk ik belangrijk, zeker als het perspectief is, deze leerlingen gaan terug naar de Oekraïne. Ja. En kunnen ze daarna gewoon een Nederlandse opleiding eventueel ook doen? Theoretisch kunnen ze ook een Nederlandse opleiding doen. Alleen omdat ze geen verblijfsstatus hebben, moeten ze de volle MEP betalen voor een hbo of universitaire opleiding. Ja, en dat gaat over tienduizenden euro's. En dat kunnen deze leerlingen niet financieren. Ik denk nog een extra argument om ook dat Oekraïense perspectief echt overeind te houden. Ja, straks komen de Oekraïense leerlingen, nou, volgens mij liepen er net al een paar binnen. 8:30 beginnen de lessen, er hangen hier Oekraïense kaarten, mooie versieringen. Ik ga dan natuurlijk ook even aan hen vragen wat zij ervan vinden als die regeling gaat stoppen. Verslaggever Onno Beukers in Breda. Hey, hallo, ik ben Jurgen van den Berg, presentator van het NPO Radio 1-programma Villa VDB. Maar ken je mijn podcast ook, De Vier van de Villa? Daarin ontvang ik wekelijks 4 verrassende gasten waarmee ik mooie gesprekken voer over de achtergronden bij het nieuws. Het gaat bijvoorbeeld over de klassenfoto. Door privacywetgeving staat die op de tocht. We maken overal foto's van en beelden en het verschijnt op weet ik veel welke social media nog steeds, maar dan zo'n officiële schoolfoto, die wordt dan ineens verboden. Hoe dit verder gaat hoor je in De Vier van de Villa, net als het krankzinnige verhaal van de beroving van de Kunsthal en Hans van 88 die niet betutteld wil worden. Ga naar je favoriete podcast-app en luister naar De Vier van de Villa. Een podcast van Omroep Max voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ik ging met pensioen. Iets waar je best naar uit kan kijken, ik wel. Maar als je stopt met werken, dan verdwijnen ook de praatjes en de gezelligheid met collega's. Ik had er best moeite mee. Dus belde ik een oud collega om weer eens af te spreken. En dat doen we nu regelmatig. Gezellig om bij te praten. Herken jij ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl. De 71-jarige Jan wil iets betekenen voor een ander en heeft de Nierstichting opgenomen in zijn testament om nierpatiënten een betere toekomst te geven. Meer informatie en een gratis magazine over schenken en nalaten? Nierstichting.nl/voortleven. Wij

Er zijn een paar files te bekennen deze vrijdagochtend. Op de A15 Europoort richting Rotterdam staat 4 kilometer file tussen Spijkenisse en Hoogvliet. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. Op de A50 Os richting Eindhoven staat 5 kilometer file tussen Son en Breugel en knooppunt Eckersweijer. Dat komt door een ongeluk op de A2, een kwartier vertraging. Bijna 20 minuten op de A58 Tilburg richting Eindhoven door hetzelfde ongeluk op de N2. Tussen Moergestel en knooppunt Batendorp 8 kilometer file. Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op vakantie in een land met een geel reisadvies. Is het slim om tijdens je trip het reisadvies in de gaten te blijven houden? Ja, reisadviezen kunnen altijd van kleur veranderen. Zo betekent de verandering van geel naar oranje dat het onveilig is geworden in een land of gebied. En dat heeft gevolgen voor je vakantie. Check het reisadvies op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand. Het is sale bij iWish op de Champs. En daarom krijg je tot 70% korting op onze merkmonturen. Dat is mooi meegenomen, zo aan het begin van het nieuwe jaar. See you bij iWish. Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl. Beste belegger, als we elkaar nog niet kennen, dan wordt het tijd. Kosten nemen happen uit je beleggingsrendement. In de afgelopen 10 jaar groeide de Giro uit tot een grote Europese broker. Met ons bekroonde platform tegen ongekend lage kosten zorgden we voor een revolutie in de beleggingswereld. Tap en beleg en haal het meeste uit je beleggingen. De Giro. Financial power to you. Met beleggen kun je je inleg verliezen. Ontdek een van de veiligste en avontuurlijkste full electric SUV's tussen zon en aarde. De Solterra van Subaru. Power on, ready, charge. Altijd all-wheel drive. 8 jaar garantie, zonder kilometerbeperking. Ervaar hem nu zelf en boek uw testrit op Subaru.nl. Subaru. Safe, fun, tough. De Giro bestaat 10 jaar. Tijdelijk vergoeden we de transactiekosten van nieuwe klanten tot wel €110. Voor deze promotie gelden actievoorwaarden. Zie degiro.nl. Met beleggen kun je je inleg verliezen. Subaru. Safe. Fun. Tough. Kijk op Subaru.nl. Maak vandaag kennis met Europa's leading broker. De Giro biedt ongekend lage tarieven. Vergelijk het zelf op degiro.nl. Met beleggen kun je je inleg verliezen. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Er dreigt uitschakeling voor Novak Djokovic op de Australian Open. Marcelle Mesker. Ja, we staan op de rand van een historische overwinning voor Jannik Sinner. Het is 5-3 in de vierde set voor de 22-jarige Italiaan. Die leidt 2-1. Hij serveert nu voor de winst. En als je je bedenkt dat hij de hele wedstrijd nog geen enkel breakpoint tegen heeft gehad. Djokovic heeft dat niet kunnen afdwingen. Sinner is beter op alle fronten. Maar kan Sinner het nu uitserveren? Of gaan toch de zenuwen de overhand nemen? Het is een 0-15 op de service van Jannik Sinner. Dat eerste puntje is voor de Serviër. Maar hier een heel mooi punt van de Italiaan. En het wordt 15 gelijk. Het is ongelooflijk spannend. Kan deze Italiaan het uitserveren? Is het de grote doorbraak van Jannik Sinner, nu al nummer 4 van de wereld. Hij speelt spectaculair goed. Hij speelt Djokovic weg en staat dus op het punt van een historische overwinning. We zijn zo bij je terug. De ogen van de wereld die zijn vanmiddag gericht op het Vredespaleis in Den Haag. Want daar maken de rechters van het Internationaal Gerechtshof van de Verenigde Naties hun eerste beslissing bekend in de zaak die Zuid-Afrika aanspande tegen Israël. Zuid-Afrika beschuldigt Israël van genocide in Gaza en eist dat Israël zijn militaire operatie staakt. 2 weken geleden hielden allebei de landen hun pleidooi voor het hof met buiten veel demonstranten. We love Israël! We love Israël! Wat hier gebeurt, is gewoon Israël wordt even behoorlijk zwart gemaakt dat ze genocide plegen. Maar wat daar gebeurd is op 7 oktober, dat is genocide geweest. Ja, bizar dat Zuid-Afrika zo'n zaak begint. Waar halen ze de brutaliteit vandaan? Ja. En wat Israël doet, is gewoon zichzelf verdedigen. Kijk, welk leger waarschuwt eerst dat ze gaan bombarderen? Ze folderen vanuit de lucht. Wat nu gebeurt, is dat Israël beschuldigd wordt van genocide. Dat is echt belachelijk. Free Israël! is echt een historisch gebeurtenis. En ja, er is enorm veel hoop op gevestigd dat uiteindelijk gerechtigheid komt voor Palestina. Wat zou die gerechtigheid zijn als het Hof wat doet? Ja, erkenning van de misdaden die nu gepleegd worden. Waar ik gewoon op hoop is dat zij laten zien van je kan dit niet doen zonder dat de wereld daar iets van vindt. Het moet gewoon stoppen. Verslaggever Matthijs van Wiel, jij was er toen bij vanmiddag weer. De Zuid-Afrikaanse regering heeft dit aangespannen omdat ze zich verbonden voelen met de Palestijnen. Stapte daarom dus naar dat hof. Wat voor argumenten bracht Zuid-Afrika ook weer in? Zuid-Afrika noemde de aantallen doden van toen, de aantallen mensen op de vlucht, de honger, het gebrek aan medische zorg, de verwoeste woningen en betoogde dat het de bedoeling is, de intentie van Israël om het leven in Gaza voor Palestijnen onmogelijk te maken. 23.210 Palestinians have been killed by Israeli forces during the sustained attacks over the last 3 months. For many Palestinians, the forced evacuation from their homes is inevitably permanent. Members of the Knesset have repeatedly called for Gaza to be wiped out, flattened, erased and crushed on all its inhabitants. Als onderbouwing citeerde Zuid-Afrika Israëlische politici die het hadden over het wegvagen van de bevolking van Gaza. En het verweer van Israël? Ja, dat zegt dat Zuid-Afrika een verkeerd beeld schetst en optreedt als woordvoerder van Hamas. Het Israëlische leger, de IDF, alles doet om het aantal burgerdoden zoveel mogelijk te beperken. Onder meer door te waarschuwen als het gaat bombarderen, wat uniek is. Terwijl het barbaarse Hamas, zoals het noemt, de bevolking als menselijk schild gebruikt. The IDF is doing its utmost to minimize civilian casualties, but Hamas is doing its utmost to maximize them. What Israel seeks by operating in Gaza is not to destroy a people, but to protect a people, its people, who are under attack on multiple fronts, and to do so in accordance with the law, even as it faces a heartless enemy. Israël zegt het enige wat wij doen is onszelf verdedigen en wij houden ons wel aan de internationale regels. Als er burgerslachtoffers vallen, dan is het de schuld van Hamas. Vanmiddag is er dus een eerste uitspraak in deze zaak. Wat voor soort uitspraak is het? Nou ja, allereerst zal het Hof moeten bepalen of het bevoegd is, of het deze zaak op deze manier kan behandelen. Want Israël bestrijdt dat, wil dat de hele zaak geschrapt wordt. En dan is de aanklacht een hele zware genocide, de zwaarst mogelijke misdaad, die ook heel moeilijk te bewijzen is. Je moet dan bewijzen dat een land de intentie heeft om een hele bevolkingsgroep uit te roeien. Maar het Hof zal vandaag nog niet zeggen of Israël genocide pleegt. Dat komt pas veel later. Het hoeft vandaag alleen te bepalen of Zuid-Afrika een aannemelijke zaak heeft, of het risico er is. Dit is een spoeduitspraak. Zuid-Afrika vraagt om voorlopige maatregelen, zo heet dat. Noodmaatregelen om verdere schendingen van het genocideverdrag te voorkomen. En concreet wil Zuid-Afrika dat dit Hof vandaag tegen Israël zegt stop met de gevechten. Maar ja, de rechters kunnen daar ook van afwijken. Ze kunnen bijvoorbeeld ook iets anders tegen Israël zeggen. Ze kunnen ga op een andere manier vechten, ontzie de burgerbevolking beter of laat meer humanitaire hulp toe. In Israël is verslaggever Sander van Hoorn. Sander, het is dus even afwachten wat het vanmiddag wordt, maar wat het ook wordt, zou Israël dat dan opvolgen? Dat hangt er vanaf wat het wordt. Als wordt gezegd stop met vechten, nee, dat gaat Israël niet opvolgen. Dat heeft de premier hier, Netanyahu, al gezegd. En ik denk dat dat ook wel het geluid is wat je in de pers hoort en leest bijvoorbeeld. Dat dat gewoon geen optie is. Als het Hof zegt bijvoorbeeld laat meer humanitaire hulp toe. Daarvan heeft Israël gezegd dat zullen we wel opvolgen. Want dit Hof wordt in Israël wel degelijk serieus genomen. Het is er onder andere door wat de Joden is aangedaan tijdens de Tweede Wereldoorlog. En dus heeft Israël er ook voor gekozen, je hoorde het net van Matthijs, om te verschijnen en zich te verdedigen. Maar dat betekent niet dat ze alles klakkeloos zullen opvolgen wat het Hof vandaag zegt. Maar goed, stel, het is inderdaad in het nadeel van Israël de uitspraak van vanmiddag. Wat voor gevolg heeft het dan? Op zich is het lastige van dit hof dat ze geen politiemacht hebben die ervoor kan zorgen dat een vonnis wordt uitgevoerd. Wat ze wel hebben is de VN-veiligheidsraad. Het is het hof van de VN. Zij kunnen de veiligheidsraad om een uitspraak vragen. En als dat gebeurt, heb je daar natuurlijk Amerika die daar een veto uit kan spreken over wat er dan ook voor ligt. Dus wat dat betreft voelt Israël zich wel gesterkt in het idee dat het niet zoveel betekent. Internationaal gezien betekent het natuurlijk wel veel, want op het moment dat het hof besluit in deze fase van de zaak dat er aanwijzingen zijn dat er genocide plaats kan vinden, ja, dat alleen al zal voor Israël heel erg lastig zijn, omdat dan de steun van de Verenigde Staten bijvoorbeeld wel overeind zal blijven. Maar hoe gaan andere landen daarmee om? Hoe gaan leveranciers van producten die Israël nodig heeft daarmee om? Hoe gaan universiteiten daarmee om? Dus dat wordt voor Israël toch wel lastig. Ze zijn toch wel bang, bezorgd dat ze een paria-status zullen krijgen. Niet voor niets dat het kabinet van premier Netanyahu gisteren een vergadering had en dat hier onder andere ook over gesproken is hoe te reageren op een uitspraak. En een uitspraak, Matthijs zei het al, het is afwachten wat het wordt. Hier in Israël hebben ze ook geen idee. Nee, dus bij de regering, bij de overheid, politici leeft het zeker. Onder Israëliërs, de gewone Israëliërs, zou ik maar zeggen. Onder de gewone Israëliërs denk ik toch een stuk minder. Er wordt gevochten in Gaza. Bijna iedereen kent wel iemand die op dit moment vecht in Gaza. Bijna iedereen kent wel iemand die geraakt is door wat er gebeurd is op 7 oktober. De terreuraanslag van Hamas. Dus dat is de samenleving waarin dit nieuws speelt. Wat je wel ziet vandaag is dat de kranten er natuurlijk uitgebreid over schrijven. Radio en televisie hebben het erover. Hebben ook allemaal iemand in Den Haag naast Matthijs in dat Vredespaleis om daar verslag te doen. En wat je ziet is dat er redelijk feitelijk wordt bericht wat Israël kan gebeuren. Dus die opties, die mogelijke uitspraken die jullie net geïnventariseerd hebben, die worden hier ook redelijk droog opgeschreven. Aan de randen van het politieke debat zie je wel de verontwaardiging ook. Dat er in de berichtgeving, en dat begon met de aanklacht van Zuid-Afrika, maar later ook, geen enkele aandacht meer is voor wat er hier gebeurde op 7 oktober. Dat wat Israël doet niet zomaar iets is, maar dat dat een reactie is, zeggen die mensen, op wat er gebeurde op 7 oktober. En dat wordt vergeten, ja. En dan wordt er gesproken hier over dubbele standaarden. Waarom moeten wij ons aan allerlei regels houden terwijl dat van de tegenpartij niet gevraagd wordt? En, zeggen toch ook best wel veel mensen, kijk eens naar Zuid-Afrika, alsof dat land helemaal schoon is. Waarom worden wij dan vandaag in de beklaagde bank gezet? Er is vandaag ook wat laatste nieuws uit Gaza. De autoriteiten daar beschuldigen Israël ervan dat ze een groep Palestijnen hebben aangevallen. Die stonden te wachten op voedselhulp. En daarbij zouden 20 doden zijn gevallen en ook heel veel gewonden. Heeft Israël daar nog wat over gezegd? Heeft Israël bij mijn weten niets over gezegd. Je ziet ook dat vandaag hier het nieuws in elk geval niet haalt. De beelden zijn inderdaad van mensen die wegrennen op straat, in een rij stonden. Rookgeluiden van een groot ziekenhuis in Khan Yunis, waar mensen worden beschoten die daar dat ziekenhuis proberen te verlaten. Op dit moment lastig in te schatten wat daar precies gebeurd is. Duidelijk is in elk geval wel dat we het hebben over een oorlog. En dat die oorlog, ook op de dag dat er bij het Vredespaleis in Den Haag van alles gebeurt, in Gaza in volle hevigheid doorwoedt. Dankjewel, Sander van Hoorn vanuit Tel Aviv. Geen 25e Grand Slam titel voor Novak Djokovic, Marcella Mesker. Het is afgelopen, hè? Klopt, en ook geen 11e Australian Open titel, want het is Jannik Sinner die dat toch voortreffelijk uitserveerde, hoor. Hij heeft geen breakpoint tegen gehad de hele wedstrijd lang, de 4 sets lang. Verspeelde dus in die tiebreak een matchpoint. Ja, dan denk je, komt Djokovic terug, want hij heeft dat vaker laten zien. Maar nee, Sinner herpakte zich, plaatste de break in de 4e game van de 4e set en serveerde het op 5-4 keurig uit. Sloeg wel in die game zijn eerste en enige dubbele fout van de wedstrijd. Dan denk je, oei, die arm wordt een beetje zwaar, de zenuwen gaan een rol spelen. Maar wat deed hij daarna? Sloeg hij een ace. Hij heeft Djokovic werkelijk overklast en ontstrooid, troons. Want 33 wedstrijden was de Serviër ongeslagen. Laatste keer dat hij hier op de Rod Laver court verloor was in 2018 in de 4e ronde van de Koreaan Chung. Daarna, 1 jaartje speelde hij niet. Al die zegens gewonnen. Nou goed, we nemen afscheid dus van Novak Djokovic en we gaan Jannik Sinner terugzien in zijn eerste grote Grand Slam finale. Het is absoluut de grote doorbraak van deze 22-jarige Italiaan. Hij kan nu rustig achteroverleunen, want straks natuurlijk nog een grote halve finale tussen Medvedev en Zverev. Want daaruit komt de tegenstander voor deze ongelofelijke Jannik Sinner. Applaus voor hem. Marcelle Mesker. Actievoerende ambtenaren van Buitenlandse Zaken handelen volgens het AD in strijd met de eigen gedragscode. Al weken demonstreren ambtenaren bij Buitenlandse Zaken voor een staakt het vuren in Gaza, maar ze mogen volgens de interne richtlijnen in het openbaar geen kritiek hebben op standpunten van Nederland, zeggen twee hoogleraren in het AD. Minister Bruins Slot zou kunnen ingrijpen, maar is dat volgens de woordvoerder niet van plan. Boeren kunnen ondanks financiële overheidsregelingen de verduurzamingsplannen van het kabinet niet betalen. Daardoor zal de consument noodgedwongen veel meer moeten betalen in de supermarkt. Dat las NRC in een onderzoek van de Wageningen Universiteit. Zo zullen boeren volgens de onderzoekers 10-64% meer moeten vragen voor hun vlees. De gevolgen van de Houthi-aanvallen voor het internationale scheepvaartverkeer zijn volgens persbureau AP goed te merken in het Suezkanaal. Schepen varen vanwege de aanvallen om. En uit cijfers van de VN blijkt dat de handel door het Suezkanaal daardoor de afgelopen 2 maanden met ruim 40% is gedaald. Een aantal grote mijnbedrijven in Brazilië moet omgerekend zo'n 9 miljard euro schadevergoeding betalen. Daarover schrijft de nieuwssite K1 Global. De bedrijven worden verantwoordelijk gehouden voor het instorten van een dam in het zuidoosten van Brazilië in 2015. Een dam die was aangelegd om afvalwater uit een mijn tegen te houden en ontwerpfouten bleek te bevatten. Vanwege de doorbraak kwamen 19 mensen om het leven. Honderden raakten ontheemd. En een paar maanden voor de komst van het Koningshuis maken ze in de gemeenteraad van Emmen al ruzie over de kosten voor Koningsdag. Burgemeester Van Oosterhout maakte volgens RTV Drenthe zijn excuses voor het overschrijden van het budget met tenminste 800.000 euro. De PvdA in Emmen weet wel een oplossing. De hand ophouden bij de Oranje zelf, want zegt de lokale fractie, als wij een zaaltje huren voor een feestje, dan moeten we ook zelf betalen. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Er is een ongeluk gebeurd op de A15 Nijmegen richting Gorkum. Tussen Tiel-West en Knoopend Del staat daarom 8 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht. De vertraging is 25 minuten. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via de gratis Radio 1-app. In India is een heuse butter chicken oorlog aan de gang tussen twee restaurants. In de hoofdstad New Delhi beweren allebei de zaken dat zij het originele recept hebben bedacht. En nu is een van de twee naar de rechter gestapt om een schadevergoeding van meer dan 200.000 euro af te dwingen. En dat houdt onder meer de Indiaanse televisiezenders bezig. En ook bij Indiaanse restauranteigenaren in Nederland is het nieuws doorgedrongen, ontdekte verslaggever Danny Simons. Yes. Voor tafel 10. Yes. Kom maar. Restaurant Surya in Hilversum zit helemaal vol. Ik kijk om me heen en ik denk dat er wel 50 mensen hier in de zaak zitten. Er zijn ook twee mensen die moeten nog wachten aan de bar. Die zijn nog niet aan de beurt voor een tafeltje. Kingfisher zonder glas. En het is altijd een beetje ongemakkelijk om mensen te storen terwijl ze aan tafel zitten in een restaurant. Maar ik ga het toch doen. Vrienden van elkaar, familie, wat zijn jullie voor gezelschap? Oud-collega's en collega's. Ik zie nog geen gerecht op tafel, wel heel veel bier. Toevallig al besteld of dat ook nog niet? Yes, we hebben de keuken deels de optie gegeven waarbij een speciale suggestie was dat er minimaal butter chicken bij me zou moeten zitten. Nou, niet per se mijn favoriet, maar het is wel een traditioneel gerecht en dat hoort er natuurlijk wel bij. Ondertussen komt de eigenaar van het restaurant Pama Desi langs mij gesneld met een dienblad met daarop, ja hoor, butter chicken. Eet smakelijk. Ja. En voor de mensen die het niet kennen, omschrijf het eens. Wat is het voor gerecht? Butter chicken is wat milder curry. Butter chicken zegt al boter, boterkip. Heel zacht van smaak. Heel romig. Heel romig, ja. En dus heel populair. En dus iets waar op dit moment ruzie over is in India. Heeft u het meegekregen? Ik heb een beetje meegekregen. Een beetje in de krant gelezen. Ik begrijp dat er in India televisiezenders zijn die zelfs extra uitzendingen maken over de ruzie over de butter chicken. And while the world is loving it, in India a battle has erupted over butter chicken. Het ene restaurant zegt tegen het andere restaurant, niet jullie, maar wij zijn de bedenker van het originele recept. We will not allow anybody to take away our legacy. Denkt u überhaupt dat het te bewijzen is wie de originele bedenker is van de receptuur? Ik denk niet, want ik woon jaren 90 ook in Noord-India, Punjab. toen werd het aardbottetje ook gegeten. Dus het is heel moeilijk om achter te halen wie het recept verzonnen heeft. Omdat het al zo lang bestaat? Het bestaat al heel lang, ja. U bent zelf ook restauranteigenaar. Ja. Snapt u het ergens wel dat ze het doen? Nee, niet echt, joh. Want elke restaurant heeft zijn eigen een beetje smaak van de butter chicken. Straks heb je weer een andere gerecht aan de buurt. Dan gaat die claimen dat hij de eerste chicken tikka masala heeft verzonnen. Dus dat ga je maar zomaar eeuwig door. Ja. Mag ik eens bij u in de keuken kijken, ja, bij de butter chicken? Ja, zeker. Ik loop achter u aan. Ja, het is niet alleen butter chicken, hè. Zijn meer dan kunnen ze blijven worden. Ja, klopt, maar ik ben vooral benieuwd naar de butter chicken. Butter chicken. En ik tel 1, 2, 3, 4, 5, 6 pannen. 6 pitten, ja. En die zijn allemaal bezet? Ja. Deze is een vegetarisch butter chicken, hè. Ja. En die loopt ook heel goed. Steeds meer mensen worden vegetariërs, hè. Van de keuken terug naar de gasten aan tafel die heerlijk lijken te genieten. Wat vindt u daarvan, ruzie maken om eten? Als het voor hun een inkomstenbron is en als er echt geld op het spel zit, ja, dan snap ik dat ze ruzie krijgen met elkaar. Want u zou de gedachte snappen van, nou ja, als je het originele recept hebt bedacht en als je dat eerlijk kan zeggen, dan lokt dat misschien meer klanten? Of... Ja, tuurlijk. Zeker. En dan is het een soort van, ja, je pikt mijn recept in inderdaad. En dat gaat misschien ten koste van mijn inkomen. Dan snap ik het. Ja. En wat vinden jullie hier aan deze kant van de tafel ervan dat er ruzie wordt gemaakt om wie het recept heeft bedacht? Ja, misschien een wedstrijdje uitschrijven, kijken wie het lekkerste maakt. En in principe gooi er geen rechten op, laat iedereen gewoon lekker koken. Iedereen maakt toch uiteindelijk zijn eigen variatie? Daarom. En de klanten kiezen wel welke ze het lekkerste vinden. Ik hoor hier al een vrijwilliger die zich aanbiedt om eventueel te komen proeven. Ja hoor. Ik bied me graag aan. Moet je wel naar Delhi toe? Doe ik ook. Eet smakelijk. Dankjewel. Een reportage van verslaggever Danny Simons over de butter chicken. NPO. Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. My love. My lover, lover, lover. I'm in paradise whenever I'm with you. My mind. Well, it's a paradise whenever I'm with you. Ride on. Well, I will ride on down the road. I will find you. I will hold you. I'll be there. It's long. Well, it's a mighty long road, but I'll find you, I will hold you, and I'll be there. I know you heard it from those other boys, but this time it's real, it's something that I feel it. I know you heard it from those other boys, but this time it's real, it's something that I feel it. If it feels like paradise running through your bloody veins, you know it's love heading your way. If it feels like paradise running through your bloody veins, My time, well, it's a never-ending helter-skelter. We'll be out whatever the weather. My heart, my boom, boom, heart, it's a beating, it's a thumping, and I'm alive. I know you heard it from those other boys, but this time between, it's all in that I feel it. George Ezra Paradise. Over ruim een uur Stand.nl met een nieuwe presentator. Ja. We hebben geen handjes hoeven schudden, Herman van der Zand. Nee, we kennen elkaar al een tijdje. Ja, Carl Johan die is op een cursus en Roos is wat vrij op vrijdag. Dus ja, dan kom je bij mij uit, vanzelf eigenlijk. Maar vanaf nu kom je dan bij jou uit dus? Ja, vanaf nu wel. Ja, en volgende week ben ik de hele week, maandag tot en met donderdag. Nou, wat gezellig, man. Mijn eerste werkdag. Of ja, tenminste, achter de microfoon. Nou, welkom op je werk. Wat wordt de stelling? Ja, de stelling wordt: de cocaïnehandel moet worden gereguleerd. We gaan er meteen lekker in. Liquidaties, straatcriminaliteit, witwaspraktijken. Jarenlange strijd tegen de handel in harddrugs heeft niet geleid tot een afname van de criminaliteit.

Bij Weerplaza, Roosmarijn Knol. Roosmarijn, wat kunnen we vandaag verwachten? Vandaag voorlopig nog even het laatste vleugje wisselvallig weer. Er trekt momenteel een strook met buien van west naar oost over het land. En wat temperatuur betreft hebben we ook een beetje de omgekeerde wereld vandaag. De hoogste temperaturen werden vanochtend vroeg al bereikt. Zo'n 10 of 11 graden. En na die buien komen we in een wat koudere luchtsoort terecht. En vanmiddag is het dan nog zo'n 7 of 8 graden. Maar nadat die buien ons land hebben verlaten, gaat het zonnetje wel schijnen. Gaat het geleidelijk wat minder hard waaien. En dan verdwijnen ook de zware windstoten die momenteel bij die buien voorkomen. Dus vanmiddag is het al een stuk rustiger, gaat het zonnetje schijnen. En dat het vanavond en komende nacht helder is, betekent ook dat het flink gaat afkoelen. Temperaturen rond het vriespunt, in het binnenland misschien net 1 of 2 graden onder nul. Maar betekent het ook morgen zon? Morgen ook wel zon. Ja, we hebben een zuidwestenwind en die voert af en toe nog wel wat felde hoge bewolking aan. Daar kan de zon over het algemeen nog wel redelijk doorheen schijnen. Heel af en toe wat dikkere wolkenvelden. Blijft in elk geval wel de hele dag droog. Morgenochtend dus wel een fris begin van de dag met temperaturen maar net boven het vriespunt. En in de middag is het dan weer opgewarmd naar een graad of 8. Dus een beetje een wisselend beeld met vooral zonneschijn en dan af en toe wat wolkenvelden. Roosmarijn, dankjewel. En Erwin de Hart, hoe gaat het op de weg nu? Ja, er zijn nog steeds een paar files te bekennen. De meeste vertraging ontstaat door ongelukken. Zoals op de A15 Nijmegen richting Gorkum, waar twee auto's op elkaar botsten. Op rommel op de rijbaan. De weg is weer vrij. Er staan nog 10 kilometer file tussen Tiel en Knopendel. 20 minuten extra reistijd. Een ongeluk nu ook op de A27 Gorkum richting Utrecht bij Nieuwegein. 3 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is zo'n 5 minuten. Op de A58 Tilburg richting Eindhoven. Door een eerder ongeluk bij Eindhoven. 3 kilometer file bij Oorschot en 10 minuten vertraging. Ja, nou ja, met pensioen gaan, dat klinkt misschien heel leuk. Lekker doen waar je zin in hebt en zo. Maar ik merkte dus dat mijn oud-collega daar best wel wat moeite mee had. Zijn werk was ook, zeg maar, zijn sociale kring. We hadden het ook altijd heel erg leuk met z'n allen. Ik bel hem nu wel wat vaker. En als we op een vrijdag naar het werk wat gaan drinken, dan gaat hij gewoon gezellig met ons mee. Herken jij ook het gevoel van eenzaamheid? Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl. De nieuwe compacte Volvo EX30 is groots in duurzaamheid, veiligheid en prestaties. Een volledig elektrische SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 staat nu in de showroom. Vanaf €36.795. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Boek nu jouw zonvakantie bij Sunweb. Bijvoorbeeld naar Spanje. Met tot €400 vroegboekkorting. Ontdek alle vroegboekvoordelen nu op sunweb.nl. Er waait een frisse wind door Museum Singer-Laren. Kom kijken naar de impressionisten uit Denemarken, Duitsland en Nederland. Ervaar het frisse groen en zilveren licht van het noorden. Met Lieberman, Israëls, Kreuer en vele anderen. Ontdek een van de veiligste en avontuurlijkste full electric SUV's tussen zon en aarde. De Solterra van Subaru. Power on, ready, charge. Altijd all-wheel drive. 8 jaar garantie, zonder kilometerbeperking. Ervaar hem nu zelf en boek uw testrit op Subaru.nl. Subaru. Safe, fun, tough. Plan je bezoek aan frisse wind op singerlaren.nl. Subaru. Safe, fun, tough. Reizen maakt je leven rijker. Zeker als je ervaringen kunt delen. Ervarenland Echt. Met de avontuurlijke groepsreizen van Savadie. Laat je inspireren door de schoonheid van mensen, culturen en de natuur. Met wie ga jij op reis? Savadie. Vakanties voor reizigers. Jaarlijks blijft meer dan 1,5 miljard aan opleidingsbudget liggen, blijkt het onderzoek van werkgeversvereniging AWVN naar het opleidingsbeleid van Nederlandse werkgevers. Daarover schrijft het AD vanochtend. Jannes van der Velde van de werkgeversvereniging, goedemorgen. Goedemorgen. 1,5 miljard euro, dat is veel geld. Hoe komt het dat dat niet wordt uitgegeven? Ja, het is absoluut veel geld. Waar het vooral mee te maken heeft dat het niet besteed wordt, is dat we nog niet de juiste cultuur hebben om voortdurend aan onszelf te blijven werken, om onszelf voortdurend te blijven ontwikkelen als werknemers. En dat is wel absoluut nodig. Want als we het verdienvermogen van Nederland willen houden zoals het nu is, dan moeten we mee met de nieuwste ontwikkelingen, de nieuwste technologieën. En daar moeten we toch voor leren. Daar moeten we nieuwe dingen voor kunnen. Ja. Ja, want even voor de duidelijkheid, het gebeurt wel, hè? Dus er is eigenlijk ruim 4 miljard euro beschikbaar. En daarvan wordt dus dan die 1,5 miljard niet gebruikt. Ja, ja, natuurlijk. Er gebeurt wel heel veel. Maar er gebeurt wat ons betreft te weinig. Dat is zonde van dat geld. Ja, ja, u zegt, we hebben nog niet de cultuur. Hoe zou je die dan om kunnen turnen? Ja. Ja, dat is heel lastig. Culturele veranderingen zijn heel lastig. Als je kijkt naar, of als je de vraag stelt waarom werknemers het zo lastig vinden of vervelend vinden om opleidingen te doen, dan heeft dat onder meer te maken met het beeld wat ze van opleidingen hebben. Een groot deel van de Nederlandse bevolking heeft een HBO of een WO-opleiding gedaan, maar een groter deel zelfs heeft dat niet gedaan. En daarvan zijn mensen soms erg huiverig voor het beeld wat ze voor ogen krijgen bij het woord opleiden. Namelijk de schoolbanken, traumatische herinneringen aan de school en dergelijke. Terwijl wij denken en weten dat opleiden en ontwikkelen en bijleren, dat hoeft niet per se via de schoolbanken. Dat kan ook op de werkvloer bijvoorbeeld. Nou, dat schrikbeeld, dat is heel bepalend. Een tweede belangrijke factor is dat mensen niet goed weten wat ze dan moeten doen. Ja, want om te weten welke cursus voor jou handig zou zijn en welke opleiding voor jou handig zou zijn, moet je iets weten van de arbeidsmarkt, je moet iets weten van de ontwikkelingen in het soort functies wat bedrijven vragen nu en in de toekomst. En dat is heel lastig en daarvoor hebben mensen best wat ondersteuning nodig. Ja, ze speelt ook nog mee dat mensen denken, als ik vraag om een opleiding, dan geef ik eigenlijk toe dat ik mijn werk niet goed doe? Nee, ik heb niet de indruk dat het een kwestie van wantrouwen en dat soort zaken is. Het is meer dat mensen niet zo goed weten wat ze moeten doen. Wat voor soort opleiding. In combinatie met het schrikbeeld. Dus daarom pleiten wij ervoor dat zowel werkgevers, maar ook overheid als vakbonden actiever worden in het enthousiasmeren van mensen. Dus het moet een vast gesprek worden van, je kunt dit en dit, denk hier eens aan. Ja, ja, het is wel duidelijk dat mensen een zetje nodig hebben in de positieve zin door ze op de mogelijkheden, maar ook op de wenselijkheid te wijzen. En ze vervolgens ook te helpen in het maken van keuzes. En die keuzes zijn heel breed, waar de mensen al snel door de bomen het bos niet zien. En enige duidelijkheid zal ongetwijfeld helpen. Er zijn natuurlijk ook best sectoren waar de werkdruk heel hoog is. Ja. Speelt dat een rol? Ja, dat is terecht dat u dat zegt. Want als de werkdruk heel hoog is, hoe maak je dan tijd vrij om bijvoorbeeld in de basentijd nog iets erbij te doen? Dat is op dit ogenblik absoluut een factor van belang. Maar het is zeker niet de enige. Die andere twee die zijn wat ons betreft belangrijker. Omdat als je maar eenmaal een idee hebt van wat je wilt en wat je zou kunnen en wat nuttig zou zijn, ja, dan laat die praktische kant, die laat zich ook wel bewerken, is ons indruk. Dus dan zullen er toch praktische mogelijkheden ontstaan om wel te doen wat gewenst is. Kortom, mensen moeten doorkrijgen wat er allemaal mogelijk is, dat je echt niet per se de schoolbank in hoeft. En werkgevers moeten dat stimuleren. Dank u wel, Jannes van der Velde van werkgeversvereniging AWVN. Het is 9:11. Het is Australia Day. Dat is een nationale feestdag in Australië. Op 26 januari wordt gevierd dat het land in 1788 werd gekoloniseerd. Maar voor de inheemse bevolking is het dus juist een dag van rouw, want het betekent het begin van alle ellende, 1788. Duizenden mensen hebben daarom vandaag gedemonstreerd tegen de feestdag. En correspondent Maaike Weijers was daarbij. Het is de eerste Australia Day of Invasion Day, dag van de invasie, zoals de dag ook wel bekend staat, sinds het mislukte referendum over de positie van de inheemse bevolking eind vorig jaar. In Sydney hebben demonstranten een hittegolf getrotseerd. Het is vandaag wel 37 graden. We're here to say that we don't want to be celebrating colonization in general. So it doesn't matter if the date changes. It's the celebration of a nation that is built on the blood of Aboriginal people. We weigeren de kolonisatie te vieren. Dit is een feest van een natie gebouwd over de rug van de inheemse bevolking. It should be no such day that Australia and the everyday citizen celebrates genocide and land theft towards another human being. De hele feestdag zou afgeschaft moeten worden, want waarom zouden we genocide vieren? Wat vandaag wel wordt gevierd is de Aboriginal en Straattorres cultuur. En dit jaar wordt niet alleen gedemonstreerd voor de inheemse bevolking in Australië, maar ook voor een volk aan de andere kant van de wereld. Indigenous people all around the world, colonized people, we all fight and we all stand. We're all in one fight for liberation. And we want to share our love and solidarity to the people in Gaza. Inheemse mensen in heel de wereld die te maken hebben met kolonisatie steunen elkaar. Wij zijn hier vandaag ook uit solidariteit met mensen in Gaza. Uit recent onderzoek blijkt dat de steun voor Australia Day op 26 januari is afgenomen. In 2019 steunde nog 70% het nationale feest op deze dag. Nu is dat 56%. En ook niet-inheemse mensen doen in grote getale mee aan de demonstraties. And we have a really important history here of Aboriginal people and their colonization and dispossession. So it's important to be here and show some solidarity. De geschiedenis is helder. De inheemse bevolking is gekoloniseerd en hun land is afgepakt. En daarom ben ik hier uit solidariteit met de Aboriginal gemeenschap. Always was, always will be. Aboriginal land. Voor deze demonstranten blijft Australië altijd het land van de Aboriginals. Maaike Weijers bij die demonstratie in Sydney. Maaike, daar was jij bij, maar ze waren door het hele land. Waren ze overal een beetje hetzelfde? Ja, er waren tienduizenden mensen in heel het land. Maar je zou kunnen zeggen dat in Melbourne het grootst was. Daar hebben demonstranten urenlang, zo'n 4-5 uur lang, hebben ze straten bezet gehouden rondom het parlement. Daar was de sfeer dus ook iets grimmiger dan wat ik in Sydney heb meegemaakt. Gisteren is daar ook een standbeeld van ontdekkingsreiziger James Cook van zijn sokkel gehaald. Wat ik begrijp is dat die grote woede te maken heeft nog met een referendum over de positie van de inheemse bevolking. Die werd eind vorig jaar gehouden. En het zou gaan om een adviescommissie voor de Aboriginal bevolking in het parlement. Maar die kwam er niet, want een meerderheid van Australiërs stemde toen tegen. En vandaag werd wel duidelijk dat er nog steeds heel veel teleurstelling is over de uitkomst van dat referendum. Is er eigenlijk nog een kans dat dat gewoon nog een keer opnieuw wordt gedaan, om te kijken of er een andere uitslag uitkomt? Die kans die acht ik heel klein, in ieder geval tijdens deze regering. Want de regering van Anthony Albanese die heeft al echt een gewaagde stap gezet door dat referendum uit te schrijven. Dat heeft gezorgd voor heel veel politiek gesteggel. Heeft ook zijn populariteit geen goed gedaan. Dus ik verwacht niet dat hij in ieder geval tijdens zijn regeerperiode dat nog een keer zou proberen. Tijdens de campagne heeft de oppositie wel gezegd dat ze het misschien nog een keer zouden doen. Zij waren tegen, even voor de duidelijkheid. Maar zij waren vooral tegen het verankeren van die adviescommissie in de grondwet. En het idee daarachter was dat zo'n adviescommissie dan niet door een volgende regering weer afgeschaft kan worden. Daar was de oppositie het niet mee eens. Maar ze zeggen misschien dat we nog wel een keer de vraag voorleggen of de inheemse bevolking überhaupt genoemd moet worden, erkend moet worden in de grondwet. Maar sinds dat mislukte referendum hebben we ze daar niet meer over gehoord. Veel mensen achter de kans klein dat er nog zo'n referendum gaat komen. Dankjewel, correspondent Maaike Weijers. En we blijven even in Australië, maar dan voor iets heel vrolijks. In ieder geval voor tennisser Jannik Sinner. Die won van Novak Djokovic. En hij denkt dat hij zelfs nog beter kan. Ja, de Italiaan heeft zich dus geplaatst voor de finale van de Australian Open door in 4 sets van Djokovic te winnen. En Djokovic was favoriet om het Grand Slam toernooi voor de 11e keer te winnen. Nou, dat gaat dus niet gebeuren. Sinner zei direct na afloop op de baan dat zijn service is verbeterd, maar dat hij zijn beste spel nog niet heeft laten zien. The serve has improved a lot. But still, I have the feeling that I can still improve a lot, and that's why I have a great team behind me, and we'll keep pushing. En in de finale van de Australian Open speelt Sinner tegen Carlos Alcaraz of Daniil Medvedev. Die spelen straks tegen elkaar. Het bekersprookje voor Hercules is voorbij. De fans zijn wel trots, dat horen we bij RTV Utrecht. De amateurs van Hercules die waren dichtbij een nieuwe stunt bij de KNVB-beker. Maar tegen Cambuur ging het in de allerlaatste minuut van de verlenging toch mis. Toen scoorden de Vriezen 4-3. En dus strandt de derde divisieclub in de 8e finales van de bekercompetitie. Na die eerdere sensationele overwinning op Ajax. De fans balen van Hercules, maar ze zijn ook trots. We hadden zo'n grote penalties en uiteindelijk toch de winst. Het was zo spannend, zaten er zo dichtbij. En dan net in die laatste minuut, ja, dat is gewoon zuur. Een hele mooie wedstrijd, alleen we zaten eigenlijk al met ons hoofd bij de penalties. En dat merkte gewoon in het hele team. En dat is gewoon heel jammer. Heel Hercules is ook bondscoach, zo te horen. Of coach van de, in ieder geval van de trainer van deze club. Nou goed, ze zijn heel ver gekomen natuurlijk. Hè? Ja, echt heel goede prestatie. Sven Mislintat, voormalig technisch directeur van Ajax, heeft bij het Duitse Sky Sports gereageerd op zijn ontslag bij de Amsterdammers. Helaas was de tijd in Amsterdam veel te kort. Mijn werk voelde als onvoltooid. Het ontslag deed ook wel een beetje pijn, zegt hij tegen Sky Sports. Mislintat kocht 12 nieuwe spelers, maar Ajax ging daardoor niet echt beter voetballen. Na 5 maanden werd hij ontslagen en in verband gebracht ook nog met mogelijke belangenverstrengeling bij de aankoop van spelers. Na Mislintat werd ook nog trainer Maurice Stijn ontslagen. En Mislintat voelt zich naar eigen zeggen ook mede verantwoordelijk voor het aantrekken van Stijn. En feest in Indonesië. Voor het eerst heeft het elftal zich geplaatst voor de 8e finales van de Azië Cup. In de selectie van Indonesië zitten 5 spelers met Nederlandse roots. Eén daarvan is Rafael Struik, 20 jaar, geboren in Leidschendam. En hij speelt dus voor Indonesië. Struik vertelde aan Langs de Lijn hoe het voor hem voelt om voor dat land uit te komen. Vooral de eerste keer toen ik in Indonesië kwam, hoe je daar wordt ontvangen en zo, hoe de mensen tegen jou zijn. Want daarvoor was ik nog niet in Indonesië geweest. Dus, maar toen had ik echt gezien van hoe die mensen zijn, hoe het volk is. En dan, ja, dan voel je toch wel trots om voor dat land te mogen spelen. Dus ja, ik zie het echt als mijn land. In de 8e finales van de Azië Cup moet het Indonesische voetbalelftal tegen Australië. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Op de A10-Koenplein richting de Nieuwe Meer staat nu een file tussen Zeeburg en Knoopend Amstel van 4 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd, er zijn 2 rijstroken dicht. De vertraging is iets meer dan een half uur. Fly above the trees, over the seas, and all the grease. Lenny Kravitz, Fly Away. Het is bijna 7:07. Zo'n 100 Oekraïense leerlingen die krijgen inmiddels een jaar les op een school in Breda, zowel in het Oekraïens als het Nederlands. Dat mocht door een tijdelijke regeling, maar die stopt deze zomer. Dat betekent dat de leerlingen straks alleen nog les in het Nederlands krijgen. Verslaggever Onno Beukers, jij bent op die school in Breda. Inmiddels zijn lessen begonnen, hè? Maar heb je wat leerlingen kunnen spreken? Nou, de lessen zijn hier begonnen. En als ik hier in het klaslokaal om me heen kijk, moet ik misschien even aan juf Oksana vragen. Staan een soort wiskunde, maar het is hier ook in het Oekraïens, hè? Ja, dat is onze Oekraïense wiskunde. Alle terminologie in Oekraïense taal. Maar wij proberen in Oekraïense taal uit te leggen, ook in Nederland zelf, dat de terminologie. Dat is belangrijk voor onze kinderen, om alle niveaus te volgen. Oekraïense en Nederlands. Ja, dus hier wordt vooral in het Oekraïens lesgegeven, maar er wordt ook wel de Nederlandse uitleg bijgegeven. Er zitten hier leerlingen aan tafel. Mikita, jij, hoe oud ben je eigenlijk? 10. En je zit al wel op deze school, want in Oekraïne begint de middelbare school op 10 jaar, hè? Ja. Wat vind je van de school hier, dat er zoveel in het Oekraïens ook lesgegeven wordt? Ja, hier is een heel leuke school. Hier heel leuke juffen, meesters. Ja, en de lessen zijn ook heel goed voor ons. Nederlandse zijn heel goed voor die welke niet de Nederlandse taal willen leren. En dat is heel goed voor hun. Waarom is het belangrijk dat er in het Oekraïens les wordt gegeven? Ja, omdat dat is onze moedertaal. En wij moeten die heel goed weten, omdat we gaan toch naar Oekraïne. En dan moeten we met de moedertaal met mama praten of met papa of met vrienden. Dus je spreekt hier Oekraïens, ook met je klasgenoten, denk ik? Ja, met mijn vrienden. Sommigen zijn ook, ze willen heel graag Nederlands leren. Wat nou als dit na de zomer zou stoppen? Wat zou dat betekenen? Ja, dat is heel jammer voor mij en dat is heel niet leuk voor ons. Omdat wij gaan toch naar de Nederlandse school. En waarom gaan we daar naartoe? Omdat we weten al het Nederlands. Sommigen weten dat wel. En anderen moeten nog daar leren. En ik vind daar niet leuk om Nederlands. Omdat daar kun je niet met moedertaal praten. Mm. En dan kun je te veel met Nederlands praten. En dan kun je je moedertaal vergeten. Ja, maar ik heb wel het idee dat jij zo naar Nederlandse school zou kunnen. Zo goed praat je Nederlands. Ja, maar ik wil liever hier blijven. Ja. Dat hij 1 jaar gaat verder, die school. Ja, toch gewoon in het Oekraïens ga ik heel even verder. Hoe heet jij? Wat is je naam? Valeria. Ja, Valeria. Want jij zit hier ook aan tafel, hè? Bij juf. En is het eigenlijk een leuke juf? Ja, dit is leuk, juf. Zij goed vertelt en goed leren voor ons. Ja, waarom is het voor jou belangrijk dat de lessen hier ook vooral in het Oekraïens worden gegeven, in de Oekraïense taal? Oekraïense taal, heel veel mooi. En Oekraïense taal, wij leren en allemaal leren Oekraïense taal. Ja, en als het alleen maar in het Nederlands zou zijn, zou dat erg zijn voor jou? Ja, dat is erg voor mij. En ik wil leren Nederlands en Oekraïense taal. Ja, dan ga ik nog heel even terug naar juf. Wat zou het betekenen als het deze zomer, na deze zomer zou stoppen en alleen nog maar in het Nederlands zou zijn? Wat zou dat betekenen voor de leerlingen? Dat is jammer voor leerlingen, want niemand weet hoe lang de oorlog duurt. Maar kinderen moeten de kans hebben om passend onderwijs te volgen in Nederland, zoals het in Oekraïne kan. En als onze school moet stoppen, dat betekent zij volgen alleen Oekraïense schoolprogramma. En dit is heel moeilijk na de oorlog om terug naar eigen taal. Omdat tijdelijk onze vluchtelingen hebben tijdelijk status hier. En voor nu, als nu, zij moeten naar Oekraïne terug. Ja. Dus de wens die is dat er ook na de zomer hier nog steeds in het Oekraïens lesgegeven kan worden. Nou komt vandaag ook de ambassadeur hier naartoe. Dus de school die gaat daar zeker vragen of de ambassadeur daar misschien ook iets in kan betekenen. Dat die regeling ook na de zomer kan worden voortgezet.

Bij een brand in een woonzorgcentrum in Vaassen in Gelderland is een man om het leven gekomen. Vier anderen ademden rook in en zijn daarvoor behandeld. Het vuur begon rond 9:00 gisteravond en was vrij snel geblust. Over de oorzaak van de brand in het woonzorgcentrum in Vaassen is nog niets bekend. Veel bewindvoerders lopen tegen financiële problemen aan. Bewindvoerders regelen de geldzaken van anderen, als die dat zelf niet kunnen of omdat ze schulden hebben. Ze krijgen per cliënt een vast aantal uren en een vast uurtarief, meestal door de gemeente betaald. Maar de bewindvoerders zeggen vaak meer uren te maken en vinden het uurtarief te laag. Het ministerie van Justitie en Veiligheid weet van deze problemen, maar zegt dat het demissionair kabinet nu geen geld heeft om iets voor de bewindvoerders te veranderen. In de halve finale van de Australian Open heeft de nummer 1 van de wereld Novak Djokovic in 4 sets verloren van de Italiaan Jannik Sinner. Daarmee kwam er voor Djokovic een einde aan een reeks van 33 gewonnen wedstrijden op rij op de Australian Open. Hij won het toernooi al 10 keer. Jannik Sinner is de nummer 4 op de wereldranglijst. Hij speelt in de finale van de Australian Open tegen de winnaar van het duel tussen Daniil Medvedev en Alexander Zverev. Het weer, er trekken buien over naar het oosten van het land. Er komen ook plaatselijk windstoten voor. Vanmiddag minder wind, meer zon, maximaal 7 graden. Morgen droog en een graad of 6. Verkeersinformatie Erwin de Hart. In het hele land komen zware windstoten voor. Op de A7 Zaanstad richting Hoorn staat een file door een kapotte vrachtwagen. Tussen Purmerend Noord en afrit Avenhoorn 7 kilometer... betekent een half uur vertraging. Net zoveel extra reistijd is nodig op de A10. De Nieuwe Meer richting Knoop het Koenplein bij Osdorp 7 kilometer file. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. Op de A16 Breda richting Rotterdam staat een file door een ongeluk tussen Knoop het Ridderkerk en de Van Brienenoordbrug. 3 kilometer file, 25 minuten vertraging. En een kwartier extra op de A28, Zwolle richting Amersfoort tussen het Harde en afrit Elspeet in 4 kilometer file. Ster. Bij Belisol plaatsen we kozijnen en deuren op maat, want ieder huis is anders. Maar één ding blijft hetzelfde, ons vakwerk. Daarom geven we 20 jaar garantie. Plan nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol. Om 2024 gelijk goed te starten, maak je nu als abonnee elke werkdag 2 keer kans op 1000 euro netto. En speel je mee met de allergrootste prijzenpot van Nederland. 454 miljoen. Word nu abonnee op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Wij zijn Marketing Guys. Onafhankelijk specialist in B2B marketing en sales technology. Marketing Guys biedt innovatieve en flexibele marketingpakketten voor B2B. Met daarin onder andere HubSpot. Begin jouw digitale B2B-campagne nu met 10% korting. Check marketingguys.com en start binnen een week. Ik heb alles. Al mijn spieren vallen uit. En uiteindelijk ook mijn ademhalingsspieren. Ik ben niet meer te halen. Maar jouw steun heeft de onze patiënten wel een kans. Doneer nu op ALS.nl. Je tijd te verliezen. Hey, wakker worden! Lig je nog te slapen als het om sparen gaat? Bij NIBC ontvang je 3% rente als je je spaargeld 1 jaar vastzet. Open nu een gratis rekening op NIBC.nl. Voorkom een boete, verstuur op tijd je btw-aangifte. Doe je boekhouding eenvoudig en snel met... Evaluatie gezondheidsclaim Boswellia is lopende. Vitipro is ontwikkeld volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Het ondersteunt spieren met vitamine D en gewrichten met Boswellia serrata. Alle ingrediënten in Vitipro zijn grondig getest op hun kwaliteit door onafhankelijke laboratoria. Bestel Vitipro nu voor maar €9,95 op vitipro.nl. Nu 15 maanden gratis. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Verlichtingsbedrijf Signify schrapt nog eens 1000 banen. Dat heeft de topman gezegd in een toelichting op de jaar- en kwartaalcijfers. De voormalige lichtdivisie van Philips heeft te maken met moeilijke marktomstandigheden. Tom Oprijkers van de economieredactie. Raakt zo'n nieuwe ontslagronde ook werknemers in Nederland? Ja, dat is wel zeker. Op die 1000 banen in totaal dus zal ongeveer de helft, of iets minder dan de helft, zegt een woordvoerder, in Nederland geschrapt gaan worden. En dat is wel echt flink, hoor. Ze willen niet zeggen hoeveel werknemers er nou precies in Nederland werken. Maar ja, een paar jaar geleden waren het er 2500. En dit is niet de eerste reorganisatie. Dus ik schat in misschien zo rond de 2000 of zo. Dus het is echt wel, stel dat daar dan minder dan de helft van die 1000, dan zeg 300-400 van weg moeten. Dan heb je het echt wel over een hele stevige klap dus. Het is, we hebben hier in Nederland vooral kantoorfuncties bij Signify. En dat is ook wel precies waarnaar wordt gekeken bij deze reorganisatie. Om juist daarin te snijden, in de overheid, zeg maar. Ja, want ze hebben in december al wel aangekondigd dat er wat aan zat te komen. En toen werd ook gezegd dat ze dat wilden gaan doen bij, zeg maar, niet bij functies die niet direct bijdragen aan de productie. Nou, dan kom je dus al heel snel uit bij een hoofdkantoor wat hier in Nederland staat. En wat minder snel bij fabrieken. Ja, dus dat betekent dat eigenlijk die voormalige Philips-tak kleiner en kleiner en kleiner wordt in Nederland. Ja, dat is zeker wat je de afgelopen jaren ziet. Ook in Nederland, maar ook dus ook op andere plekken, hoor. Want afgelopen jaar is het aantal werknemers gedaald van, het ging richting de 35.000 nog eind 2022. De jaarcijfers van vandaag kun je zien in dat rapport dat het er nu nog zo'n 32.000 zijn. Dus dan heb je het wel over ruim 2500 richting de 3000 mensen die afgelopen jaar zijn vertrokken bij dit bedrijf, wereldwijd dus. Schrijft het bedrijf er dus ook vooral in mensen die in fabrieken werken. Dus wat erachter zit, er is simpelweg minder vraag naar lampen. Ah, dat zijn die moeilijke marktomstandigheden dus. Precies. Waar komt dat dan weer door, hè? Die mindere vraag naar lampen? Dat is een combinatie van factoren. Je hebt de overgang naar LED, heb je natuurlijk gehad. En die gaan langer mee. Dat is met het oog op verduurzaming natuurlijk heel fijn. Zijn ook een stuk zuiniger. Maar ja, voor de lampenverkoper en de fabrikant daarvan is dat minder goed nieuws. Want ja, het duurt langer voordat je klanten weer terugkomen voor een nieuwe. Ja, maar ze zijn wel weer duurder in de aanschaf. Dat is waar, inderdaad. Maar al met al compenseert dat niet voldoende. Want je ziet ook bij Signify, dat zit ook in de cijfers vandaag, dat de omzet toch wel ruim 10% is gedaald afgelopen jaar. Is ook niet het enige wat meespeelt. Er zijn een aantal plekken waar veel lampen voor nodig zijn. Nieuwe gebouwen als er wordt gerenoveerd. En dat zijn ook sectoren waar het op dit moment wat moeizamer gaat om verschillende redenen. Niet alleen in Nederland. Ze zijn natuurlijk wereldwijd actief. Zijn in 70 landen zijn ze actief. Maar ook belangrijke markt daarbinnen is China. En ja, we weten, die vastgoedmarkt in China, ja, de verhalen die je daar al een tijdje over hoort, die zijn niet bepaald rooskleurig. Dus dat past ook in dit beeld bij Signify. Minder nieuwe gebouwen betekent minder lampen. Precies. Dankjewel, Tom Ophijkens van de Economie-redactie. De militaire regering in Mali heeft het vredesverdrag met de Touareg-rebellen per direct opgezegd. Dat verdrag werd in 2015 gesloten en kwam via bemiddeling van de VN en buurland Algerije tot stand. De Touareg die strijden al langer voor hun eigen staat in het noorden van Mali. Afrika-correspondent Saskia Houtuin. Saskia, wat stond er in dat verdrag dat nu dus is opgezegd? Ja, in dat vredesakkoord werd eigenlijk afgesproken tussen de Malinese overheid van destijds en de Touareg. Dat is een nomadenvolk die in het noorden van Mali leeft. Er zijn dus afspraken gemaakt over wie in welk deel van Mali destijds de regie kreeg over bepaalde regio's. Maar dat akkoord dat werd eigenlijk sindsdien al nooit echt voldoende nageleefd. En met name sinds afgelopen zomer was het eigenlijk al zo goed als doodverklaard. Omdat beide partijen letterlijk met elkaar in gevecht gingen. Dus van vrede was niet echt meer sprake. Dus het zal niemand, denk ik, hebben verbaasd gisteravond toen de Malinese militaire junta op televisie bekend maakte dat er nu definitief een streep door dat akkoord is gezet. Ja, het is eigenlijk effectuering van beleid wat al lang was ingezet. Het was wel een doodpaard, zou je kunnen zeggen. In september hebben de Touareg zelf het Malinese leger min of meer al de oorlog verklaard. Zij riepen strijders en zelfs burgers op om de wapens op te pakken. En dat deden ze, dat zeiden ze, omdat zij vinden dat het Malinese leger juist aanvallen op hen uitvoert. De Touareg die wijzen daarbij ook naar de betrokkenheid van Russische huurlingen van de Wagnergroep die meevechten aan de kant van het Malinese leger. Er is dus vervolgens op meerdere plekken gevochten, met name om de controle van belangrijke steden in het noorden van het land. En als reactie daarop is het Malinese leger afgelopen najaar aan een grote opmars begonnen richting het noorden van het land. En toen hebben ze ook de stad Kidal ingenomen. En dat is echt wel een big deal in Mali, want Kidal dat geldt eigenlijk van oudsher al als het belangrijkste bolwerk van de Touareg. Maar dat het nu dan zo'n regering, hè, die junta, nu de stap heeft genomen van, nou, we zeggen echt dat verdrag op, is daar dan misschien toch een directe aanleiding voor? Ja, wat nu waarschijnlijk toch wel de directe aanleiding is, ook voor die gevechten, hè, met name die er dus nu zijn tussen het Malinese leger en die Touareg-groepen. Wat het definitief heeft doen barsten waarschijnlijk, dat heeft vooral te maken met het feit dat de VN-missie MINUSMA uit Mali is vertrokken eind vorig jaar. Dat vertrek van de VN-troepen, dat gebeurde op verzoek van de Malinese machthebbers. Die willen dat het eigen nationale leger meer de touwtjes in handen krijgt. En wat er dus gebeurde vorig jaar is dat de VN de ene na de andere militaire basis heeft overgedragen aan het Malinese leger. Maar vervolgens heeft dat op een aantal plaatsen tot zware gevechten tussen de regeringstroepen en de Touareg. Want de Touareg die probeerde als het ware in dat gat, in dat vacuüm te springen en aanspraak te maken op die basissen die werden verlaten door de VN. Maar wat waarschijnlijk de echte laatste doodsteek is geweest, is toch de rol van Algerije zelf in dit verhaal, waar het akkoord dus ook in 2015 werd gesloten. Want? Nou ja, Algerije, dat is een heel belangrijk buurland. Ze delen een grens van 1300 kilometer dwars door Sahara. Het noorden van Mali en het zuiden van Algerije, dat is eigenlijk één gebied. Algerije was dus een hele belangrijke onderhandelaar van dat vredesakkoord. En in de afgelopen maanden hebben ze eigenlijk nog geprobeerd om dat akkoord te redden. Dat hebben ze onder andere gedaan door een delegatie van de Touareg uit te nodigen in Algiers om te komen praten. En dat is bij de Malinese junta echt totaal in het verkeerde keelgat geschoten. Zij verwijten Algerije van bemoeienis. Dus ja, dat is wel een behoorlijke ontwikkeling achter de breuk van het vredesakkoord met de Touareg. Namelijk dat ook de spanningen tussen Mali en Algerije nog verder zijn toegenomen hiermee. Dankjewel, correspondent Saskia Houtaren. Bij de ANWB Erwin de Hart. Met de verkeersinformatie. In het hele land komen zware windstoten voor. De A7 Zaanstad richting Hoorn die is dicht tussen Purmerend Noord en Afrit Averhoorn door een geschaarde vrachtwagencombinatie. Het zal nog wel even duren dus. A10 Koenplein richting de Nieuwe Meer. Een kwartier vertraging nog tussen Durgerdam en Knoopend Amstel door een ongeluk. Twee rijstroken dicht. Elke werkdag van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1 Journaal. Het is tijd, ik wil mijn rotzooi opgeruimd. Het was te veel, het moest eruit. Fuck, ik ben klaar. Ik vermijd 1 stap voor, 2 achteruit. En ook al lukt dat niet altijd, is nooit te laat. In de stilte vind ik rust, in het donker zie ik licht. En ik zeg tegen mezelf, de tijd gaat mooie dingen doen. Ik vertrouw erop dat het beter wordt. Ik weet nu waar we staan. De tijd gaat mooie dingen doen. En ik wou het op en ik geef niet om. Voor nu laat ik het gaan. Ik accepteer nu al zoveel meer. Bewaar de rust in loodzwaar weer. Geef het een kans. Ja, ik probeer te werken aan mijn eigen deel. Mijn ego werkt ook soms te veel. Was uit balans. In de stilte vind je rust. In het donker zie je licht. En je zegt tegen jezelf, de tijd gaat mooie dingen doen. Ik vertrouw erop dat het beter wordt. Ik weet nu waar we staan. De tijd gaat mooie dingen doen. En ik wou het op en ik geef niet om. Voor nu laat ik het gaan. Vind je rust, in het donker zie je licht en je zegt.

verdrietig, zegt hij. Kinderen die honger hebben. Terwijl wij hier zoveel willen leveren. Oh, daar gaat weer een hele rij dozen. Hier gaat het laatste plakbandje erop. Enorme machines. Zoveel mensen. Het loopt gesmeerd hier. En nu is het afwachten wanneer al deze spullen Gaza zullen bereiken. Een reportage van correspondent Daisy Moore. Reactie. Aan de redactie. Over de moeizame hulptransporten richting Gaza ging het eerder vanochtend ook in een gesprek met Oxfam Novib. Voor de oorlog gingen er 500 vrachtwagens per dag de Gazastrook in. Nu zijn dat er nog 64. Ja, het zijn een kleine 100 per dag, zei ze ongeveer. Ja, het is iets meer geworden, ja. Ineke verbaast zich wel over dat aantal, dat er normaal gesproken zoveel vrachtwagens het gebied in kunnen. 500 dus, terwijl het, constateert ze, twee keer zo groot is als Texel. Ja, dat klinkt misschien als heel veel, maar het is natuurlijk ook een echt heel dichtbevolkt gebied, hè? 6000 inwoners per vierkante kilometer. Ja. Terwijl Texel heeft er 84 per vierkante kilometer. 6000 per vierkante kilometer aan inwoners in Gaza, 84 op Texel. Ja, ja. Ander dat geeft wel aan hoe dichtbevolkt Gaza is. Dus daarom is er ook zo ontzettend veel hulp normaal gesproken al nodig. Sowieso dus moet er ingevoerd worden. Ja. Want dat kunnen ze ook niet allemaal produceren zelf. En die vracht uit die vrachtwagens worden uitgeladen in de loodsen. Dat kunnen we zien op filmpjes. Dus de wagens gaan natuurlijk ook de Gazastrook weer uit, hè? Die blijven dan niet. Nee. Nee. Dit bericht in het nieuwsoverzicht vanmorgen riep bij luisteraar Evert vragen op. De Amerikaanse oud-president Trump heeft voor de rechter opnieuw beschuldigingen van seksueel misbruik tegengesproken. Hij verweerde zich in een civiele rechtszaak tegen de aantijgingen van een voormalig columniste. Die zegt dat ze in de jaren 90 door Trump werd verkracht in een pashokje en eist $10 miljoen. Niet alleen voor het misbruik, maar ook voor smaad. Evert zegt, hierbij vergaat jullie te vermelden dat de schuldvraag al beantwoord is in deze zaak. Het gaat alleen nog om de grootte van de schadevergoeding. Het lijkt nu alsof het mogelijk is dat Trump onschuldig is. Dat is dus niet correct. Ja, dat klopt. In een eerdere rechtszaak bepaalde een jury vorig jaar Trump haar $5 miljoen moest betalen voor misbruik en smaad. Overigens is Trump daar dus wel tegen in beroep gegaan. En deze zaak gaat dan weer over andere verklaringen van Trump over columnist Carroll, die eerder deed als president in 2019. Ja, maar ik ben het wel met hem eens dat we in dat bericht wel iets beter hadden kunnen vertellen dat Trump dus voor de daadwerkelijke misbruik wel veroordeeld is geweest. En dat bleek nu niet helemaal uit. Het is een andere zaak, maar goed, het was een beetje onduidelijk daardoor geworden. En dan hebben we nog wat rectificatietjes. In het nieuws van 7:30 zei ik het volgende. En na 3 jaar is er een einde gekomen aan de missie van de NASA-helikopter Ingenuity op Mars. Het toestel heeft bij een landing schade opgelopen en kan nu niet meer vliegen. De helikopter heeft 27 vluchten op Mars gemaakt. Veel meer dan de 5 die oorspronkelijk gepland waren. Luisteraar Maria zei, nee, het waren er 72, geen 27. Ja, klopt helemaal. Het stond er ook gewoon, 72. Ik kon het blijkbaar niet geloven. Nee, ik heb geen idee. Ja, soms gaat het in je hoofd dan verkeerd met twee cijfertjes. Maar inderdaad, het zijn 72 vluchten. Terwijl die helikopter Ingenuity op Mars eigenlijk maar 5 vluchten zou doen. Dat was het idee. Zover zouden ze komen. Het werden er dus veel meer. Daarom noemt NASA het ook een groot succes. Dus dat mogen we best nog een keer benadrukken. 72 vluchten op Mars. En in dezelfde categorie correctie. Ik zei bij het verhaal over de Australian Open dat Sinner, Jannik Sinner, die heeft gewonnen van Djokovic vanochtend in de finale van de Australian Open, moet tennissen ze tegen Carlos Alcaraz of Daniil Medvedev. 18 oplettende luisteraars hebben er meer verstand van dan ik van tennis. Alcaraz is al lang uitgeschakeld. Ja, het is ook echt wel heel stom. Want ik moet het je hebben horen zeggen, maar het is mijn hersenen dus blijkbaar ook niet gepasseerd. Heb je weer niet naar me geluisterd? Nee hoor. Ja, dat kan natuurlijk zo voorbij komen. Het is gewoon fout gegaan. En voor de duidelijkheid dus, het is Sinner. Die moet tegen Medvedev of tegen Zverev. 3 voor de dag. De Raad voor Cultuur presenteert nieuwe plannen voor de verdeling van €500 miljoen aan overheidssubsidies voor kunst en cultuur. In het advies gaat het onder andere over wat nodig is om musea, theaters en voorstellingen toegankelijker te maken. Het internationaal gerechtshof komt met een tussenuitspraak in de zaak die Zuid-Afrika tegen Israël heeft aangespannen over de oorlog in Gaza. Zuid-Afrika wil dat het internationaal gerechtshof bepaalt of er in Gaza sprake is van genocide. Verslaggever Matthijs van de Wiel legt uit wat er wordt verwacht van deze voorlopige uitspraak. Het is de zwaarst mogelijke aanklacht in het internationaal recht. Genocide, volkerenmoord, moeilijk te bewijzen. Je moet aantonen dat een land de intentie heeft om een hele bevolkingsgroep uit te roeien. Maar vandaag zal dit hof nog niet oordelen of Israël genocide pleegt. Dat komt pas veel later. Het hoeft vandaag alleen te bepalen of Zuid-Afrika een aannemelijke zaak heeft. Dit is een spoeduitspraak. Zuid-Afrika vraagt om noodmaatregelen. En concreet wil Zuid-Afrika dat dit hof vandaag tegen Israël zegt: stop met de gevechten. De rechters kunnen daar ook van afwijken. Ze kunnen bijvoorbeeld ook tegen Israël zeggen: ga op een andere manier vechten, ontzie de burgerbevolking beter of laat meer humanitaire hulp toe. In Frankrijk gaan de boeren weer actie voeren. Correspondent Frank Renaud. Frank, wat zijn ze vandaag van plan? Nou, twee van de grootste boerenvakbonden hebben opgeroepen om vandaag Parijs te blokkeren. En dat zou vanaf 2:00 vanmiddag zijn tot middernacht. Ze willen met tractoren naar Parijs komen en dan aan de noord, zuid, oost en westkant toegangswegen blokkeren. In departementen ten zuiden en oosten van Parijs zijn boeren vanochtend vroeg al begonnen met zich te verzamelen. Maar ook op de A1 en de A16, dat zijn die grote snelwegen naar het noorden, hè, onder andere richting Nederland, daar worden acties verwacht bij Lille in het noorden. Is de A1 al sinds vanochtend vroeg geblokkeerd. En zo'n 80 kilometer ten noorden van Parijs zijn zojuist op één punt alle tolpoorten ook al geblokkeerd. En is er inmiddels enige kans dat de regering Macron hier wat mee gaat doen? Premier Gabriel Attal, die trouwens pas 2 weken premier is, die brengt vanmiddag een bezoek aan Zuid-Frankrijk. En de verwachting is dat hij daar en voor het eerst maatregelen bekend zal maken om de boeren te steunen. De boeren eisen bijvoorbeeld meer inkomenssteun en minder milieueisen. En de grote vraag is natuurlijk: zullen de steunmaatregelen van Gabriel Attal genoeg zijn om de onrust weg te nemen? Feit is dat de boeren heel erg boos zijn, dat ze heel veel eisen op tafel hebben gelegd. Dus de kans dat de boeren straks na deze actiedag allemaal tevreden weer naar huis gaan, die kans is klein. Dankjewel, Frank Renaud. Zometeen Spraakmakers met voor het eerst Herman van der Zand. Herman. Ja, goedemorgen Astrid. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. We gaan het hebben over de cocaïnehandel, liquidatie, straatcriminaliteit, witwaspraktijken. De jarenlange strijd tegen de handel in harddrugs heeft niet geleid tot een afname van de criminaliteit. Burgemeester Halsema van Amsterdam die pleit aan het begin van een internationaal congres over de handel in drugs voor het uit het wetboek van strafrecht halen voor verkoop en gebruik van cocaïne en andere drugs. Andere burgemeesters zijn tegen. De stelling van vandaag is: de cocaïnehandel moet worden gereguleerd. Wat vindt u? Laat het weten via stand.nl of de Radio 1-app. Wouter heeft nog de hoofdpunt van het nieuws.